คำในพระไตรปิฎกมาตรึกบ่อยๆนะเอามาคิดเอ๊ะมีความหมายว่ายังไงนะอัตถกถาฎีการู้สึกแหมเพชรเลยนะแต่ถ้าหากว่าพระธรรมคำสอนที่เราเรียนแล้วไม่เอามาตรึกไม่เอามาเพ่งนะโอ๊ยทำไมพิมพ์มาเยอะแยะไปหมดอ่านไม่หวัดไม่ไหวแต่ถ้าหากว่าตรึกมากๆพุทธพจน์แต่ละบทนี้เราจะเห็นคุณค่าของอัตถกถาทันทีเลยโอ้อัตถกถานี่ดีจังเลยนะคำสองคำนี่ทำให้เราแจ่มแจ้งเรื่องอื่นอีกตั้งมากมายดังนั้นการตรึกการเพ่งเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจบทธรรมเหล่านั้นอย่างมากมายมหาศาลนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ตรึกได้เพ่งก็เจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราศึกษามาดีแล้วนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะสลับควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการเหล่านั้นก็เป็นเหตุแห่งวิมุตติเหตุแห่งความหลุดพ้นในวิมุตติสูตรอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตเนี่ยนะพระองค์กล่าวไว้อย่างนั้นแล้วก็ในสังคีติสูตรเนี่ยนะหมวด5ก็กล่าวไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนของเราก็ควรที่จะมองให้ยังไงมองบรรลัยที่1เพื่อขั้นที่2อ่ะนะมองที่2เพื่อ3มอง3เพื่อ4มอง4เพื่อ5มอง5เพื่อ6เป็นต้นหรือถ้าหากว่าพูดสำนวนรถวินีตสูตรก็บอกว่ารถ7ผลัดเนี่ยนะรถผลัดที่1ถ้าพูดถึงลำดับของการปฏิบัตินะก็ต้องเป็นไปตามรถ7ผลัดคือผลัดที่1คือศีลวิสุทธิเป็นต้นไปแต่ก่อนที่จะขึ้นรถผลัดที่1เนี่ยนะก่อนที่กุศลศีลจะเกิดนี่อะไรเกิดก่อนกุศลศีลเนี่ยนะถ้าเรียกตรงๆของกุศลศีลก็คือสุจริต3นั่นเองนี่สุจริต3หรืออินทรีย์สังวรนั่นเองเรียกว่ากุศลศีลเนี่ยนะกุศลศีลคือสุจริต3และอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรมีอะไรเป็นอาหารอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารคนที่จะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยคนมีสติแสดงว่ามีความรู้มากเราทั้งหลายคงจำได้นะเอตทัคคะด้านมีสตินี่คือใครเนี่ยนะผู้ที่มีเป็นเอตทัคคะมีความรู้ความสามารถมากที่สุดในด้านการมีสตินะคนที่มีสติที่สุดเนี่ยนะคือพระอนุนก็เก่งมากขนาดจัดของยังตามทันเลยได้ท่านผู้ที่มีสติคือพระอนุนถามว่าทำไมพระอนุนจึงมีสติมากเพราะพระอนุนเนี่ยเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังมากเพราะฉะนั้นคนที่มีสติเนี่ยไม่ใช่ว่าจำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างว่าระลึกอยู่เนี่ยกำลังระลึกรู้ตัวอยู่เนี่ยไอ้รู้ตัวแค่นี้เนี่ยนะคนเมายังรู้เลยถ้ารู้ไอ้รู้แค่นี้เฉยๆแต่รู้อย่างนี้ไม่ได้เกิดการแก้ไขไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นคำว่ารู้ตัวที่ถูกต้องก็คือสามารถตรวจสอบกับหลักธรรมได้ทั้งหมดถ้าถูกกับหลักธรรมข้อใดถ้าผิดกับหลักธรรมข้อใดยกตัวอย่างเช่นการปรับอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยนะปรับศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอะไรเป็นตัวปรับสตินะเป็นตัวปรับนะสตินี่แหละเกิดขึ้นมาจะรู้ว่าเออนี่ศรัทธามากเกินไปแล้วนะช่วงนี้ศรัทธาอ่อนกำลังมากช่วงนี้ปัญญามากช่วงนี้ปัญญาน้อยช่วงนี้ความเพียรมากช่วงนี้สมาธิมากถามว่าอะไรเป็นเครื่องแยกแยะสติถามว่าเออสตินี่มาแยกแยะได้อย่างไรเพราะสติคือการระลึกถึงข้อมูลที่ได้ตรวจสอบจากพระธรรมคำสอนมาแล้วเนี่ยเออถ้าธรรมะเหล่านี้มากขึ้นนะมากเกินไปเนี่ยสติที่ระลึกได้บอกเลยเออนี่มากเกินไปเพราะขัดกับหลักธรรมคำสอนหมวดนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของสติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสติกับถ้าคนมีสติดีนะสัมปชัญญะก็ไม่ยากเพราะสติกับสัมปชัญญะเป็นพหุปการกธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะถ้ามีสติเนี่ยนะละไว้ในฐานะที่เข้าใจว่าสัมปชัญญะต้องเกิดด้วยนะสัมปชัญญะนั้นต้นๆเลยก็คือสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นฉะนั้นสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรนี่เป็นอาหารของสุจริต3ใช่ไหมเมื่อกี้สุจริต3มีอินทรีย์สังวรเป็นอาหารอินทรีย์สังวรก็มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารเอ๊ะทำยังไงจึงจะมีสติมีสัมปชัญญะล่ะสติสัมปชัญญะนี่เกิดจากอะไรเกิดจากโยนิโสมนสิการะนะโยนิโสก็คือการฉลาดคิดนั่นเอง ถามว่าฉลาดคิดคิดยังไงจึงจะชื่อว่าฉลาดคิดก็คิดตามอำนาจของศรัทธาเพราะว่าโยนิโสนี่มีศรัทธาเป็นอาหารเนี่ยนะศรัทธานี่เป็นอาหารของโยนิโสมนสิการนะเพราะฉะนั้นฉลาดคิดก็คือคิดตามที่ศรัทธามาเอาแล้วศรัทธานั้นมีอะไรเป็นอาหารล่ะศรัทธานี่มีการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์มาเป็นอาหารคือการทรงจำนั่นเองนะศรัทธาที่บริบูรณ์เนี่ยเกิดจากการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นตามตันหาสูตรอวิชชาสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังทำให้เกิดการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ทำให้เกิดการฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์การฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังครับขั้นไหนเนาะศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์โยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังอินทรีย์สังวรให้บริบูรณ์อินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์ย่อมยังอะไรนะสุจริต3บริบูรณ์เพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรกับสุจริต3ก็คือกุศลศีลนะกุศลศีลเนี่ยตามรัฐาวินีตสูตรบอกรถผลัดที่1นะรถผลัดที่1แห่งกุศลศีลศีลหรือว่าสติสัมปชัญญะกุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเบื้องต้นเป็นบุพภาคแห่งอริยมรรคว่างั้นก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะจะเกิดขึ้นจะขึ้นมาเนี่ยมีอะไรเป็นนิมิตก็คือมีแสงเงินแสงทองนั่นแหละเป็นบุพนิมิตแห่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ชั้นใดอันผู้ที่มีโยนิโสมนสิการกับมีสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยเป็นบุพภาคแห่งอริยมรรคเพราะนั้นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก็คือศีลกับสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิก็คือสัมปชัญญะนั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีลกับสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์นั่นแหละก็จะทำให้เกิดจิตตวิสุทธิได้ก็จะเริ่มวิสุทธิข้อต่อไปเป็นลักษณะของรถ7ผลัดฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นต้องเป็นไปโดยลำดับในลักษณะนี้ยังชอบใจสำนวนอรรถกถาเลยว่าการตั้งอยู่ในอรหัตผลเนี่ยมีโดยลำดับนะไม่ได้ลัดเหมือนการกระโดดของกบเขาว่ากันกระโดดลัดไปเลยตุ๊บนะอยู่ๆแล้วตุ๊บไปเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยไม่ใช่แต่การเจริญขึ้นของกุศลธรรมนั้นย่อมมีโดยลำดับเป็นต้นนั่นเองแม้แต่ลำดับที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์เนี่ยมายังไงทำไมเราจึงได้คบสัตบุรุษบริบูรณ์จนถึงกับได้ฟังธรรมคำสอนจนบริบูรณ์ถึงกับมีศรัทธาที่บริบูรณ์อันนี้ถ้าจะนับแล้วก็นับว่าเป็นปลายเหตุเหมือนกันนะการคบสัตบุรุษเนี่ยนะปลายเหตุแล้วนะแสดงว่ามีเหตุใกล้จึงได้คบสัตบุรุษอะไรเป็นเหตุใกล้ให้คบสัตบุรุษอันนะถ้าเราไปเกิดที่ยวนอย่างเงี้ยได้มั้ยตอนนี้ไปเกิดมองโกเลียเกิดภูฏานนะอะไรจึงเป็นปัจจัยให้การคบสัตบุรุษได้ปฏิรูปเทสวาโสเอตัมมังคลมุตตมังนะการอยู่ในประเทศที่สมควรนี่เป็นอุดมมงคลนะเพราะเราอยู่ในประเทศที่สมควรนั่นแหละเราจึงได้ฟังธรรมการที่เราอยู่ในประเทศสมควรแล้วเราจึงได้ฟังธรรมเนี่ยทำไมเราจึงได้มาเกิดในประเทศนี้ในโลกนี้ประเทศมีตั้งมากมายมหาศาลประเทศไทยจังหวัดตั้งมากมายมหาศาลทำไมไม่ไปเกิดในจังหวัดเหล่านั้นทำไมยังมาอยู่เชียงใหม่ด้วยขอเอามายังได้มาอยู่ด้วยเลยเพราะอะไรโอ้คำว่าคนมีบุญทุกอย่างอ่ะนะของคนอื่นก็มีบุญนะขอมาร่วมบุญเนาะขอร่วมบุญด้วยมาร่วมบุญกันนะมาก็ร่วมกันกันแล้วกันแสดงว่าบุญในปางก่อน ไปอยู่สักไกล มาร่วมบุญกันนะเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมจึงคนเหล่านั้นจึงมีบุญมาร่วมกันในประเทศที่เหมาะสมเป็นต้นเขาทำบุญมาทำไมเขาจึงทำบุญมาก่อนนั้นก็เป็นเหตุที่น่าคิดเนี่ยนะเพราะเขาตั้งจิตเป็นต้นเอาไว้โดยชอบธรรมนั่นเอง การตั้งจิตโดยชอบธรรมในอดีตชาติเนี่ยนะเป็นปัจจัยเกื้อกูลมาในปัจจุบันชาตินี้นะบางท่านก็บอกว่าโอ้ยการพูดคุยถึงเรื่องภพชาติเนี่ยมันห่างไกลตัวเกินไปเพราะถ้าเราไม่เอาเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องสังสารวัฏมาคุยนะเราก็น่าจะเปลี่ยนหัวข้อใหม่ว่าไม่ใช่หัวข้อตามแนวพุทธศาสนาเพราะว่าแม้แต่อานิสงส์ของการให้ทานอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งครับมันเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จริงอยู่ถ้าสมมติธรรมะ5ข้อพระพุทธเจ้าจะพูดถึงโลกนี้โลกหน้าหรือนรกสวรรค์อยู่ข้อเดียวคือข้อสุดท้ายแต่ก็ต้องอย่างไรก็ทิ้งไม่ได้เรื่องอดีตชาติเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่เห็นค่าของเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะก็บอกว่าฟังธรรมอย่างนี้สบายใจใช่ไหมใช่แต่ทำไมบางประเทศนะยกตัวอย่างชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคนสูงอายุเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมคนสูงอายุของชาวญี่ปุ่นเนี่ยบ้านพักคนชราอยู่หน้าอะไรรู้ไหมอยู่หน้าจอเกมเล่นเกมเหมือนเด็กๆเลยถามว่าเขาสบายใจไหมเขาก็อยู่เขาก็เล่นหัวเราะคิกคักคิกคักเหมือนกันนะก็อยู่แบบคนสูงอายุแบบญี่ปุ่นอ่ะนะเขามาเคยเห็นในภาพอ่ะก็บอกว่ากิจกรรมหลักของคนญี่ปุ่นสูงอายุคือเล่นเกมถ้ามีฐานะหน่อยก็ท่องเที่ยวนะแต่ของเราทำไมจึงเข้าวัดฟังธรรมกันก็มีความแตกต่างกันนะเพราะของเราเนี่ยคนไทยโดยมากเชื่อว่าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปสามารถเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรืออบายทุคติวินิบาตนรกได้เนี่ยนะเราเชื่อมั่นในหลักกรรมและผลของกรรมถามว่าหลักกรรมและผลของกรรมนั้นเป็นไปตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นด้วยนะในพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอันถ้าหากว่าเราไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเสียอย่างเดียวเราก็เลยยกตัวอย่างเช่นการทำบุญของเราเนี่ยนะก็บอกว่าใครทำบุญที่คิดถึงเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเป็นต้นนี่กิเลสนะต้องทำแล้วไม่คิดอะไรเลยเขาว่างั้นทำแล้วก็แล้วกันไปเลยแทบไม่ต้องเอามาคิดมาวิตกวิจารณ์ฉันเนี่ยสละจริงๆให้แล้วไม่คิดเลยถามว่าคนพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมเข้ากับหลักจาคานุสติไหมจาคานุสติพระองค์บอกว่าให้ตามระลึกนึกถึงทานที่เคยให้ไปแล้วนะโดยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์เป็นต้นตามระลึกถึงการให้ทานนะแต่ระลึกด้วยความผ่องใสใช่ไหมไม่ได้ระลึกในลักษณะเป็นมานะเป็นต้นไม่ใช่แต่ระลึกถึงกุศลเจตนาที่เคยให้เคยบริจาคด้วยความสุจริตใจมาเป็นอย่างดีเนี่ยมาตามระลึกเนี่ยนะเป็นจาคานุสติกรรมฐานแล้วการระลึกเหล่านี้เนี่ยนะยังมีการระลึกอย่างอื่นอีกเช่นเทวตานุสติกรรมฐานเนี่ยเราก็มาระลึกว่าโอ้เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวดีมาด้วยศรัทธาใดเราก็มีศรัทธาอย่างนั้นใช่ไหมเทวดาเหล่านั้นมีศรัทธากรรมสกตาศรัทธาเนี่ยนะตถาคตโพธิศรัทธาท่านมีศรัทธาในเรื่องบุญบาปนะมีตถาคตโพธิศรัทธาที่ตรัสรู้โลกนี้ดีตรัสรู้โลกหน้าดีเราก็มีศรัทธาแบบเทวดาเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีหิริโอตัปปะเราก็มีศีลมีหิริโอตัปปะเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นมีการฟังเนี่ยนะฟังเช่นฟังเรื่องกรรมสกตาเป็นต้นมาเป็นอย่างดีฟังธรรมเนี่ยนะถ้าใช้คำว่าฟังธรรมนี่คือฟังอย่างไรฟังธรรมนี่คือฟังอะไรจึงจะชื่อว่าฟังธรรมก็บอกว่าฟังธรรมคำว่าธรรมะเนี่ยแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ศึกษาและปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเพราะฉะนั้นการฟังของเราก็คือฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นเหตุให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วนั่นแหละเราจึงจะชื่อว่าเกิดการฟังธรรมถ้าฟังอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ปฏิสนธิในที่ไม่ดีสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมสิ่งนั้นเป็นอธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมก็คือทรงไว้ซึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติตามหรือทรงไว้ซึ่งผู้บรรลุตรัสรู้ตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเหล่าเทวดาทั้งหลายมีสุตตะแบบนั้นเราก็มีนะเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นมีจาคะมีการให้มีการบริจาคมีการเสียสละคุณธรรมเหล่านั้นก็มีเทวดาทั้งหลายมีกรรมสกตาเป็นต้นเราก็มีเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสังสารวัฏทั้งนั้นเกี่ยวเนื่องของเรื่องของชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลกหน้าแม้แต่ประโยชน์ทั้งหลายเราก็ได้ยินมีประโยชน์3ใช่มั้ยประโยชน์ในโลกนี้นะทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์สัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นต้นเพราะฉะนั้นการมองชีวิตตามแนวพระธรรมคำสอนจึงไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียวทีนี้เมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยนะที่เขาได้มาเกิดในปฏิรูปประเทศวาสะเนี่ยได้มาอยู่ในประเทศที่เหมาะสมซึ่งพระราชามหากษัตริย์มีคุณธรรมมีสหธรรมิกมีสะพรหมจารีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามาร่วมศึกษาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยแสดงว่าเขาเหล่านั้นมีปุพเพกตปุญญาตามาเพราะความที่คนที่มีปุพเพกตปุญญาตามามากเขาจะได้ดีมากยกตัวอย่างนะคนที่มีปุพเพกตปุญญาตามากที่สุดคือใครพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีปุพเพกตปุญญาตามามากเพราะพระองค์สั่งสมบุญสะสมบุญญสัมภาระสะสมโพธิสมภารเนี่ยนะโพธิสัมภาระสะสมมานับตั้งแต่วันได้รับพุทธพยากรมา4อสงไขยแสนกัปจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่มีบุญญสัมภาระรองลงมากว่านั้นก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่บำเพ็ญบารมี2อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะเนี่ยขั้นผู้ที่มีบุญญสัมภาระถ้าหากว่าลดลั่นต่ำมากว่านั้นก็อัครสาวกทั้งหลายอัครสาวกทั้งสองพระองค์คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ1อสงไขยเศษอีกแสนกับส่วนที่เหลือพระพุทธบิดาแสนมหากัปพระพุทธมารดาแสนมหากัปพระอานนท์แสนมหากัปพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะนะพระอุบาลีท่านเหล่านี้แสนกัปมาทั้งนั้นเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายแม้แต่นางวิสาขาก็แสนมหากัปอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีก็แสนมหากัปอนาพวกที่ได้รับเอตทัคคะทั้งหลายแหละนี่แสนกับหมดเกลี้ยงเลยนะไม่มีใครที่ไม่ถึงแสนกับเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีปุพเพกตปุญญาตาท่านเหล่านั้นจึงมีบุญมากได้เกิดทันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมต่อหน้าพระพักต่อพระพักแล้วได้ฟังแล้วก็เกิดการบรรลุธรรมเกิดการตรัสรู้ธรรมอันคนที่มีบุญญะสัมภาระมากๆก็จะเกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่มีน้อยลงมากว่านั้นก็เกิดทันเฉพาะพระสาวกทั้งหลายแต่ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานคนที่มีบุญลดน้อยถอยลั่นลงมากว่านั้นจนถึงโดยที่สุดพวกเราโอ้โหเมื่อเทียบนะเทียบจำนวนบุญเนี่ยนับโดยปีเนี่ย 2,500 กว่าปีอ่ะมันห่างกันขนาดนั้นนะ 2,500 กว่าปีเนี่ยนับจากวันไหนรู้ไหมนับจากวันที่พระผู้มีพระภาคสิ้นลมถ้าพูดสำนวนไทยๆเราก็บอกนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าสิ้นลมเพราะฉะนั้นท่านนับตั้งแต่แรกตรัสรู้ก็บวกเข้าไปอีก45ปีถ้า2543ก็บวกเข้าไปอีก45ปีเป็น2588ปี2588ปีนับตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้มาจนถึงวันนี้อีกเศษอีกโอ้เยอะเหมือนกันนะทีนี้นับดูนะว่าเรานี่บุญเราห่างขนาดไหนนับโดยจำนวนปีเนี่ยเกือบ 2,600 ปีอ่ะ26พุทธศตวรรษ20เค้าว่า100ปี26ครั้งอ่ะนะโอ้โหนี่ถ้านับวันนี่กี่หมื่นไอ้นับเดือนนี่กี่หมื่นเดือนอ่ะนะถ้านับโดยปีก็มากนับโดยเดือนก็มากถ้านับโดยวันเนี่ยนะโอ้โหมากมายมหาศาลถ้านับโดยชั่วโมงเนี่ยเราห่างพระองค์มากนับโดยนาทีเนี่ยโอ้ห่างนี้จำเพาะรูปประกายนี่จำเพาะรูปประกายถ้าโดยนามกายโดยจิตโดยใจล่ะสมัยก่อนหน้านั้นเขาฟังยังไงเขาทรงจำได้หมดเลยโอ้เขามีบุญจริงๆเนี่ยนะเขาได้ยินได้ฟังจากหน้าพระพักเนี่ยตั้งแต่หัวจรดท้ายหัวม้วนท้ายม้วนเนี่ยเขาทรงจำได้หมดเอาไปตรึกเอาไปเพ่งเอาไปพิจารณาได้วันก่อนนี้อ่านหนังสือแต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนพลิกดูกลางๆเล่มกล่าวถึงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีบางช่วงบางประเทศเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเป็นเรียนธรรมะมามากก็บอกว่าตอนนี้ท่านกำลังเรียนอะไรท่านกำลังศึกษาอะไรบอกว่าตอนนี้มีภาระเรื่องครอบเรื่องครัวมากไม่ค่อยมีเวลา มากนักหรอกตอนนี้กำลังสาธยายกุศลติกะในคัมภีร์มหาปัฏฐานเขาว่างั้นกำลังสาธยายอยู่ช่วงนี้แต่ว่าติดภาระเรื่องลูกเรื่องหลานก็ได้ทำได้ไม่เต็มที่นักเพิ่งศึกษากุศลติกะในคัมภีร์มหาปัฏฐานเขาว่างั้นโอ้โหนั่นเขาเป็นคารวาสนะเป็นทายกทายิกาธรรมดานี่แหละมันได้อยู่ในวัดเลยว่างั้นเนี่ยยังมีลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยนะสาธยายกุศลติกะในคัมภีร์มหาปัฏฐานของเราอภิธรรมตสังคหะ9ปริเฉทเนี่ยเล่มเล็กๆเท่ากับการ์ตูนเนี่ยนะถ้าหากว่า9ปริเฉทก็คือเอาการ์ตูนเล่มละบาท9เล่มมาเรียงติดกันเท่านั้นเองไม่ได้เล่มใหญ่อะไรเท่าไหร่เลยยังจำได้ไม่หมดเลยแบบโหบุญมันต่างกันมากนี่โดยสติปัญญานะแตกต่างกันมากหลายๆเรื่องที่มีความแตกต่างกันความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากว่าบุญยสัมภาระในอดีตเราสะสมมาน้อยเนี่ยนะเราสะสมมาน้อยบุญยสัมภาระเหล่านั้นทีนี้ถ้าเรามาย้อนกลับมาใหม่ถ้าชาตินี้เป็นอดีตชาติของชาติหน้าหรือถ้าชาตินี้เป็นอดีตชาติของอีกแสนกับข้างหน้าล่ะเราก็ต้องไม่แน่นะก็พอไปยุคชาตินั้นนี่เราอาจจะนะอาจจะมีสติมีปัญญาโหในนั้นเนี่ยหนึ่งในตองอูเลยใช่ไหมมีบ้วยรุ่นต่อนู้นมาใหม่ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในลักษณะนี้แหละแต่มันไม่ใช่สูตรตายตัวนะไม่ใช่สูตรตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเพราะว่าถ้ามีสูตรตายตัวนี่เราก็น่าจะไปเข้าเรียงคิวมาตั้งเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่มีคัมภีร์บางแห่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะมากกว่าทรายในมหาสมุทรเขาว่าไงทรายที่หาดทรายที่เราไปเที่ยวหาดเที่ยวทะเลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะมากกว่านั้นก็คิดดูว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งที่อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาในโลกเนี่ยนะช่วยให้พุทธเวไนยสัตว์บรรลุธรรมหาประมาณไม่ได้คือนับไม่หวาดไม่ไหวเลยเนี่ยนะอย่างเช่นพระสูตรที่เทวดาบรรลุธรรมหาประมาณไม่ได้ราหุโลวาทสูตรเนี่ยนะพระสูตรที่พระราหุลบรรลุนั้นอ่ะบรรลุหาประมาณไม่ได้มงคลสูตรก็เป็นสูตรที่บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมหาประมาณไม่ได้วันที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมหาสมัยสูตรก็บรรลุธรรมหาประมาณไม่ได้คือเทวดาเนี่ยนะหรือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระพุทธเจ้าเปิดโลกเนี่ยนะแสดงยมกะปาฏิหาริย์เป็นต้นแล้วแสดงธรรมด้วยอันนี้ก็บรรลุหาประมาณไม่ได้อย่างวันที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั่นน่ะแสดงวันนั้นสูตรเดียวเนี่ยพรหมบรรลุ18โกฏเทวดาอย่างอื่นไม่นับเนี่ยนะเพราะในแต่ละสูตรเนี่ยพระผู้มีพระภาคแต่ละองค์เนี่ยขนสัตว์ไปหาประมาณไม่ได้แต่ขนาดนั้นก็ยังเหลือทั้งขนาดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสัตว์เพสัตตาว่างั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนี่ยนะใครอย่าไปคิดรินับว่าสัตว์ทั้งหมดในโลกมีกี่ตัวนะถ้าใครนับผึ้งในรังหนึ่งได้นี่ก็แสดงว่าเก่งไปเยอะแล้วนับปลวกนับพวกมดนับอะไรเป็นนับนั่นก็สัตว์ทั้งนั้นเนี่ยนะเมื่อวานยังนึกถึงผู้การที่พูดถึงว่าเคยนะเคยก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งมันถ้าเคยเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นกะปิเป็นถังเป็นคันรถสิบล้อนี่จะต้องใช้สัตว์กี่พันล้านตัวเนี่ยนะชีวิตทั้งนั้นเนี่ยนะหรือว่ายังจำภาพวันหนึ่งได้นะเฉพาะของมาเนี่ยเดินทางไปธุระที่หนึ่งนะมันเป็นเหมือนกับทางน้ำเป็นเหมือนกับไอ้ท่อน้ำเสียนะมันไหลเห็นเป็นตัวคางคกเนี่ยเหมือนแหนเลยนะลูกคางคกดำๆเนี่ยนะเหมือนแหนพืชยาวเป็นกิโลอ่ะโอ้โหมันจะเท่าไหร่เนาะกำลังแล้วมันไม่ใช่ที่ตรงนั้นที่เดียวมันท้องทุ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันจะกี่พันล้านตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เนี่ยมากมายไปขนาดนั้นถ้าจะบรรลุสัก10ล้านเนี่ยนะไม่ได้พร่องลงเท่าไหร่เลยเนี่ยนะมันมากจริงๆเขาว่าไงเพราะอะไรเพราะที่เดียวนะอย่างยกตัวอย่างอเวจีมหานรกเนี่ยเป็นที่ที่แออัดยัดเยียดไปด้วยสัตว์แล้วจักรวาลไม่ใช่จักรวาลเดียวเนี่ยนะจักรวาลไม่ใช่จักรวาลเดียวเนี่ยนะก็ที่ว่านะฤาษีเนี่ยเหาะเขาบอกว่าเดินก้าวเดียวเนี่ยนะจากทะเลฟากนี้ไปถึงฟากโน้นเนี่ยถ้าจะเดินไปให้มันสุดโลกเนี่ยนะ100ปีเนี่ยตายเปล่าไม่มีที่สุดเพราะจักรวาลหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะจักรวาลหาที่สุดไม่ได้สัตว์ทั้งหลายหาที่สุดไม่ได้ไม่ต้องไปนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่หรอกเสร็จแล้วแต่พุทธญาณก็หาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะพุทธญาณนี่หาที่สุดไม่ได้ แต่พระพุทธญาณที่หาที่สุดไม่ได้พระพุทธญาณเป็นต้นเหล่านั้นก็จะช่วยสงเคราะห์ได้เฉพาะคนมีบุญเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นช่วยได้เฉพาะคนมีบุญคนไม่มีบุญพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตื่นเช้ามืดมาพระองค์จะต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าจะไปโปรดใครสงเคราะห์ใครเนี่ยพระองค์เนี่ยยังถึงว่าใครที่เคยสะสมบุญมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วนะคล้ายๆมาทำงานรับช่วงกันเท่านั้นเองคนที่มีบุญก่อนพระองค์ก็ไปโปรดคนนั้นก่อนเนี่ยนะบางทีบริษัทเป็นหมื่นเป็นแสนพระองค์ก็ไม่ได้ไปอะไรแต่ของมายังเคยคิดนะโอ้พุทธานุภาพมีฤทธิ์มากขนาดนั้นเนี่ยนะคิดแบบภาษาเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็น่าจับเนรมิตให้สัตว์นี่มาอยู่รวมกันให้หมดเลยนะแล้วก็เทศทีเดียวเลยน่าจะง่ายแต่ว่าเราคิดนะความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแล้วก็คิดแบบเราๆนะแต่ตอนหลังมาคิดอย่างนี้มันไม่ได้คิดถูกต้องอะไรหรอกเนี่ยนะคิดอย่างนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ขัดแย้งกับคำสอนในค่อนข้างสูงเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจในเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั้นอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนละอย่างคนละอย่างเท่านั้นเองทีนี้ที่กล่าวไปทั้งหมดให้เห็นว่าความเป็นไปของกระแสแห่งชีวิตเนี่ยนะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งถ้าน้อยถอยหลังจากวันนี้ไปในวันที่แล้วๆมาหรือจากอดีตชาติที่แล้วๆมาเป็นต้นหรือจะมองชีวิตจากวันนี้ไปในอนาคตชาติต่อไปเนี่ยนะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสตรัสรู้อริยสัจแทงตลอดมรรคผลนิพพานอันการแทงตลอดมรรคผลนิพพานก็เกิดจากการสะสมบุญญาบารมีเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองเนี่ยนะทีนี้ในการสะสมบุญญาบารมีเหล่านั้นเราก็ครั้งก่อนๆ ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบารมีมาตั้งกี่ข้อแล้วนะ2ข้อนะ2ข้อพูดถึงลำดับของบารมีเนี่ยนะลำดับจากว่าทานเนี่ยนะพระองค์แสดงบารมี10คือแสดงเรื่องทานเป็นเบื้องต้นนะในหน้า4นะหน้า4ข้อ 4.2 อ่ะนะว่าพระองค์นี้ทรงแสดงทานไว้ในเบื้องต้นเพราะว่าทานนี้เป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยให้ทานได้หมดแหละแล้วก็เป็นไปแม้ในชนเป็นอันมากคนฉลาดคนโง่ยังไงก็สามารถให้ทานได้หมดเลยนะคนไม่ฉลาดก็ให้ทานได้นะคนฉลาดก็ให้ทานได้เพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเหมือนกับของสาธารณะทั่วไปเลยโดยที่สุดแม้แต่เดรัจฉานด้วยกันยังให้ทานต่อกันได้เนี่ยนะเช่นคาบเนื้อมาปันกันกินเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังชื่อว่าให้ทานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโดยที่สุดแม้แต่เดรัจฉานเป็นต้นก็ยังให้ทานได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นทานนี่จึงนับว่าเป็นของเบื้องต้นเป็นของที่ทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่ไม่เคยให้ทานเลยในโลกนี่แหมหายากนะเพราะฉะนั้นต้องเคยให้แต่ว่าให้มากให้น้อยให้กับใครให้เมื่อไรให้ที่ไหนก็อีกเรื่องนึงแหละแล้วก็ทานนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบารมีทั้ง10ข้ออื่นๆเนี่ยนะเมื่อเทียบกับศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาทานบารมีเนี่ยนะทานกุศลนับว่าเป็นกุศลที่ให้ผลน้อยที่สุดเนี่ยนะเมื่อเทียบกับศีลเป็นต้นเนี่ยโอ้ยน้อยจริงๆทานเนี่ยคนละอย่างคนละอย่างเลยนะน้อยมากเมื่อเทียบกับศีลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทานเนี่ยทำง่ายเนี่ยนะทำง่ายนะเมื่อเทียบกับกุศลธรรมในบารมีทั้งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทานให้ง่ายที่สุดทำง่ายที่สุดเพราะในช่วงที่เกลือกกลั้วกับอกุศลบางอย่างที่จะให้ทานก็ให้ไม่ยากนะแต่ถ้าศีลเป็นต้นก็ต้องสะอาดมากกว่านั้นจึงจะทำได้เพราะฉะนั้นเหตุผลเป็นต้นเนี่ยนะยกตัวอย่างมาให้เห็นแค่3ตัวอย่างว่าทานเนี่ยที่ท่านที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เบื้องต้นเพราะทั่วไปเพราะมีผลน้อยและทำได้ง่ายเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องศีลเนี่ยนะต่อจากลำดับแห่งทานทำไมจึงแสดงอย่างนั้นเพราะว่าความบริสุทธิ์ของผู้ให้และผู้รับนั้นจะต้องมีด้วยศีลคือของที่ทายกผู้ให้เนี่ยนะถ้าทายกคนให้เป็นคนที่มีศีลของที่ให้นั้นจะเป็นของที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าทักขิณาวิสุทธิเนี่ยนะการบริสุทธิ์แห่งทักษิณาคือฝ่ายผู้ให้และผู้รับถ้าหากว่าทักขิณาวิสุทธิเนี่ยนะหรือทักขิณาเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างที่1 บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ในฝ่ายผู้รับอย่างที่สองนี่ก็ว่าฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับบริสุทธิ์อย่างที่สามเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายในยะสุดท้ายก็คือบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยนะคือผู้ให้ก็มีศีลผู้รับก็มีศีลเพราะฉะนั้นทานบารมีเป็นข้อต้นเนี่ยการให้ถ้าหากว่าผู้ให้ก็มีศีลผู้รับก็มีศีลทานนั้นก็จะเป็นทานที่มีผลมากมีอนิสงส์มากว่างั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงแสดงศีลไว้ต่อในลำดับของทานว่างั้นนะการให้ทานของคุณเนี่ยดีแล้วนะถ้าจะให้ทานนั้นให้มีผลมากมีอนิสงส์มากคุณควรสมาทานศีลด้วยเนี่ยนะสมาทานศีลก็บอกว่าสมาทานเนี่ยเป็นเหตุศีลเนี่ยสมาทานอย่างเดียวพอไหมสมาทานอธิษฐานศึกษาเรียนรู้ใคร่ครวญพิจารณาแล้วก็ทำแบบนั้นแหละเรียกว่าสมาทานนี่จึงเป็นเบื้องต้นของศีลนั่นแหละของเราเลยมานึกว่าเออสมาทานอย่างเดียวก็เลยจบกันแล้วพอแล้วสบายแล้วเรามีศีลแล้วนั่งด่าใครก็ไม่เป็นไรแล้วกันนี้อย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหโทสะเกิดเป็นศีลไหมล่ะไม่เป็นเนาะเพราะขณะที่เราสมมุตินะวันไหนเรามารักษาอุโบสถเลยนะวันนี้เรามารักษาอุโบสถเครียดทั้งวันเลยเนี่ยหงุดหงิดตลอดอันนั้นศีลไม่เหลือแล้วนะเพราะขณะที่โกรธก็ไม่ใช่ศีลน่ะเป็นเหมือนกันนะถ้าพูดบางสูตรเนี่ยนะตามในมัชฌิมนิกายเนี่ยนะมีอยู่สูตรหนึ่งก็ว่าอกุศลศีลก็มีเหมือนกันขณะที่โทสะเกิดก็ศีลเหมือนกันแต่ว่าศีลอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อะไรหรอกศีลอย่างเงี้ยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่ออบายเป็นศีลที่จะต้องละด้วยซ้ำไปแต่คำว่าศีลที่เราคุยกันละไว้ในฐานะที่เข้าใจว่าเป็นกุศลศีลนะกุศลศีลเท่านั้นแหละจึงจะเป็นบารมีเนี่ยนะแล้วในยะที่สองบอกว่าที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องศีลต่อในลำดับแห่งทานอีกก็เพราะกล่าวถึงการอนุเคราะห์ผู้อื่นให้ทานนี่คือการอนุเคราะห์ผู้อื่นใช่ไหมแล้วกล่าวถึงความไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะศีลเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าคนมีศีลจะเป็นคนที่มีหิริโอตัปปะเป็นคนที่มีความอายต่อชั่วกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นเห็นใครก็เกิดความเห็นอกเห็นใจเขาไปหมดนะก็สงสารเขาอ่ะนะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเราก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันเขาก็น่าเห็นใจอ่ะนะขันสัตว์ทั้งหลายก็รักสุขเกลียดทุกข์เราเองก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะเบียดเบียนเขาทำไมเป็นต้นนะขันศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมอย่างชีวิตของใครใครก็หวงแหนเราเองเรายังคนหวงแหนชีวิตสัตว์อื่นเขาก็หวงแหนในชีวิตถ้าเรามีความนึกคิดในลักษณะนี้บ่อยๆกุศลศีลก็จะเกิดขึ้นจะไม่เป็นเหตุให้ทำปานาติบาตนะทรัพย์สินของใครใครก็หวงแหนใช่ไหมทรัพย์สินของใครใครก็เสียดายทรัพย์สินของเราที่เรามีเนี่ยเราเสียดายไหมเราต้องการไหมเรายินดีไหมสัตว์ทั้งโลกเนี่ยเขาก็มีความยินดีพอใจดีใจอยู่กับทรัพย์สินของเขาเราก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินอันนั้นเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถ้าว่าเป็นทานเนี่ยเป็นระดับอภัยทานเลยนะเป็นศีลชั้นสูงเลยนะให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของคนอื่นเขาถ้าเกิดการสมาทานศีลแบบนี้ก็กุศลศีลก็จะตั้งมั่นอยู่ได้หรือครอบครัวของใครใครก็หวงแหนใช่ไหมบุตรภรรยาของใครใครก็หวงแหนใครก็อยากไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดการด่างพร้อยเป็นต้นนะมันบุตรภรรยาของใครใครก็หวงแหนของเรายังหวงแหนเลยคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราสมาทานศีลข้อที่3ต่อไปคนในโลกนี้ก็อยากฟังคำสัตย์คำจริงเราเองเนี่ยชอบไหมถ้าคนอื่นจะมาหลอกเราเนี่ยนะมาพูดคำไม่จริงกับเราไม่ต้องการใช่ไหมเราก็น่าจะให้คำสัตย์คำจริงแก่คนอื่นด้วยถ้าคนมาพูดคำหยาบกับเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นทำไมเราจะต้องไปพูดคำหยาบกับคนอื่นอันนี้พวกนี้ก็เป็นเหตุแห่งศีลทั้งหมดนะอย่างเราเองเนี่ยชอบไหมถ้าคนอื่นเข้ามาพูดให้เราแตกแยกกันในครอบครัวใช่ไหมถ้าเรามีครอบครัวมีคนอื่นมาส่อเสียดยุยงให้เราแตกแยกในครอบครัวของเราหรือเรามีลูกมีหลานทำให้เราต้องแตกแยกกับลูกกับหลานมีญาติ มีวงศาคณามิตรเป็นต้นมีคนมาทำให้เราแตกแยกเราไม่ชอบเราก็เหมือนกันถ้าเราไปทำในลักษณะนั้นคนอื่นก็จะไม่ชอบในลักษณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการสมาทานกุศลศีลเนี่ยนะบางอย่างนี่เราไม่ชอบใช่ไหมคนพูดไม่เป็นสาระ คนบางคนพูดไม่เป็นสาระเลยนะยกตัวอย่างนะคนที่กำลังเมาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมพูดอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีสาระถามว่าเราชอบฟังไหมคนบ่นคนพร่ำคนพูดเรื่องเพ้อเจ้อเลวไร้สาระไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นต้นเราเองเราก็ไม่ต้องการฟังเออแล้วเราพูดทางนั้นทำอะไรสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะสมาทานศีลสมาทานกุศลกรรมบทที่เป็นกายกรรมและวจีกรรมเมื่อเกิดการสมาทานในลักษณะนี้แล้วนะจะทำให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นข้อที่หนึ่งถ้าเรามีศีลจะไม่เบียดเบียนในชีวิตของเขาข้อที่สองไม่เบียดเบียนในทรัพย์สินของเขาข้อที่สามให้ความปลอดภัยในครอบครัวเขาแล้วก็ให้เขาได้ยินคำสัตย์คำจริงให้เขาได้ยินคำที่ไพเราะไม่ประกอบด้วยโทสะนะถ้าพูดด้วยโทสะเรียกว่าคำหยาบเราก็ให้ไม่ให้โทสะแก่เขาเนี่ยนะดังนั้นคนที่มีศีลจะไม่เบียดเบียนแก่คนอื่นอันพระองค์กล่าวถึงการให้วัตถุเข้าของก่อนนะการสงเคราะห์ด้วยวัตถุก่อนแล้วกล่าวถึงการไม่เบียดเบียนคนอื่นต่อไปเนี่ยนะจากกุศลขั้นทานน้อยๆเลื่อนขึ้นมหาศีลซึ่งมีผลมากมีอานิสงส์มากขึ้นโดยลำดับเหล่านั้นแล้วก็กล่าวต่อไปว่ากล่าวถึงสิ่งที่ควรทำแล้วกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรทำทานนี่นับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งใช่มั้ยถามว่าควรทำแค่ไหนพระพุทธเจ้ารับรองด้วยพระองค์เองเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายจะพึงรู้เห็นอนิสงส์ของทานเหมือนอย่างที่เรารู้ไซนะเหมือนอย่างที่พระองค์รู้สัตว์ทั้งหลายถ้าไม่ให้ทานก่อนจักไม่บริโภคเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าแม้ให้ทานกับเดรัจฉานก็ยังมีอนิสงส์ร้อยชาติร้อยชาติคืออายุร้อยชาติวันนะร้อยชาติสุขร้อยชาติพละร้อยชาติปฏิพานร้อยชาติว่างั้นก็เท่ากับ500ชาตินั่นแหละแต่ถ้าเฉพาะอย่างเดียวก็นับร้อยชาติในขนาดเดรัจฉานยังร้อยชาติเลยถ้าคนไม่มีศีลมีอานิสงส์มากกว่านั้นเป็นพันชาติใช่ไหมถ้าคนมีศีลคนธรรมดาทั่วไปที่มีศีลเฉยนะโดยที่เขาไม่ได้ถึงไตรสรณคมก็ยังมีอานิสงส์เป็นแสนชาติอ่ะถ้าหากว่านักบวชนอกศาสนาที่ได้ฌานอภิญญาเป็นกรรมวาทีเนี่ยให้ทานกับเขาเป็นแสนโกฏชาติถ้าให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลนับตั้งแต่อุบาสกเป็นต้นที่ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะทานนั้นยังให้ผลหาประมาณไม่ได้ขนาดให้กับอุบาสกนะทีนี้ถ้าหากว่าให้กับอุบาสกที่มีศีล5ก็มีผลมากถ้าอุบาสกที่มีศีล8ผลมากกว่านั้นอีกถ้าหากว่าให้กับสัมมาเนนที่บวชในวันนั้นที่ถึงไตรสรณคมเป็นต้นนะทานก็มีผลมากกว่านั้นให้พระภิกษุที่บวชใหม่ก็มีผลมากกว่าสัมมาเนนอีกพระภิกษุที่บวชนานแล้วท่านสมบูรณ์ด้วยวัดปฏิบัติเป็นต้นก็มีผลกว่านั้นพระภิกษุที่ท่านจนถึงกับเจริญฌานเจริญสมถวิปัสสนาก็มีผลมากกว่านั้นจนถึงกับท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันจริงๆเลยก็มีผลมากกว่านั้นอีกไปเรื่อยๆตามลำดับเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่มีสติมีปัญญารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมรู้ผลของการให้เหมือนกับที่พระองค์และรู้แล้วเนี่ยนะถ้าจะไม่ได้ให้ก่อนจะไม่กินเลยนะด้วยเหตุผลเหล่านี้แม้แต่พระราชาบางองค์ในประเทศศรีลังกาก็ทำอย่างนั้นเลยจะไม่กินก่อนถ้าไม่ได้ให้ทานภิกษุบางรูปในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันจะไม่บริโภคก่อนเลยนะถ้าไม่ได้ให้ทานเพราะเขาหยั่งถึงผลแห่งการให้ทานกรรมสกตาของเขามั่นคงว่าไอ้เจตนาที่เกิดขึ้นในการให้ทานนั้นน่ะมีผลมากผลดีขนาดไหนหรือคนที่รู้จักผลของบาปดีๆเหมือนกันนะเขาจะไม่ทำบาปเด็ดขาดนะถ้ารู้จักผลของบาปจริงๆเพราะอะไรบาปบางอย่างให้ผลได้ในชาตินี้บาปบางอย่างให้ผลในชาติหน้าบาปบางอย่างให้ผลในชาติต่อๆไปอย่างยิ่งแล้วบาปต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อบั่นทอนเป็นไปเพื่อตัดรอนกุศลธรรมอย่างกุศลธรรมอย่างอื่นต่อไปอีกนั้นเขาเห็นโทษของบาปเขาจะไม่ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นเลยใจเขาจะยินดีในการทำลายบาปทำลายอกุศลเขาเรียกว่ามีฉันทะ ฉันทะสมาธิประธานสังขารเป็นต้นนะเจริญฉันทะมีความเพียรมีการพยายามเป็นต้นเพื่อที่จะกำจัดบาปกำจัดอกุศลแล้วก็เจริญกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปอันการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็กล่าวถึงศีลศีลนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะถ้ารักษาศีลแล้วเนี่ยไอพฤติกรรมความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยจะไม่ทำเลยอย่าลืมว่าคนมีศีลเป็นคนลักษณะไหนอะไรเป็นเครื่องปรากฏของคนมีศีลคนมีศีลนี่เราจะรู้ได้อย่างไรมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏนะถ้าคนมีศีลจริงๆคนสะอาดนะคำว่าสะอาดนี่คือเขาแต่งตัวด้วยใช้น้ำอบน้ำหอมตลอดหรือเปล่าก็บอกว่าสะอาดกายและวาจาเนี่ยนะกายกรรมของเขาเป็นกายกรรมที่สะอาดคือกายกรรมที่ไม่มีโทษไม่น่ารังเกียจเป็นวจีกรรมที่ไม่มีโทษเป็นวจีกรรมที่ไม่น่ารังเกียจนะเพราะนั้นเขามีความสะอาดเพราะนั้นสิ่งนี้โหถ้าพูดถึงความสกปรกเนี่ยควรชำระล้างออกชั้นใดไอ้ความชั่วทางกายทางวาจาก็ควรที่จะชำระชะล้างออกไปเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยเป็นอย่างนั้นไอ้ความชั่วควรเว้นออกไปกล่าวถึงทานเพราะเป็นสิ่งที่ควรทำกล่าวถึงศีลเพราะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ข้อต่อไปอีกน่าสนใจก็คือว่าท่านหรือพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถึงศีลต่อจากลำดับของทานเพราะทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์เนี่ยนะทานนี่เป็นเหตุแห่งความมั่งคั่งเป็นเหตุแห่งความร่ำรวยเป็นเหตุแห่งความอยู่ดีมีสุขคิดน่าคิดว่าคนเราก็เกิดมาในโลกแต่ทำไมชีวิตจึงมีความแตกต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเหมือนกันนะชีวิตของบางคนเนี่ยโอ้ยทานอันนี้หน่อยไหมทานอันนั้นหน่อยไหมโอ้ยไม่นะเขาแทบจะมาป้อนให้ก็ไม่เอานะแทบจะคายออกเหมือนกันไอ้คนบางคนเนี่ยหนูจะกินในนี้บอกมึงอย่ามาลองแบบนี้นะต่างกันเยอะนะคนหนึ่งเนี่ยร้องให้กลิ้งกับ3บ้าน7บ้านได้กินขนมชิ้นเดียวอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาขนมมาวางไว้แทบจะเดินเตะแล้วนะมีความแตกต่างกันนะข้าวของเครื่องใช้ก็เหมือนกันไอ้บางคนเนี่ยอุ้ยมีรองเท้าใช้คู่หนึ่งกับเขานี่มันดีใจอย่างล้นหลามล้นเหลือเลยอีกคนหนึ่งอุ้ยซื้อรองเท้าอะไรมาให้ยังไงใช่ไหมมันต้องเลือกว่าบุญมันแตกต่างกันนะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ก็เหมือนกันเด็กชาวเขาชาวดอยบางทีเนี่ยมีเสื้อห่มตัวเดียวนะกางเกงก็ไม่เคยได้ใส่กับเขาเลยเนี่ยนะมันหายากบางคนเนี่ยโอ้ยหนูเนี่ยเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยนะเสื้อผ้าไม่มีซ้ำสักครั้งเลยนะบุญเนี่ยแตกต่างกันเยอะทำไมสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันหรือถ้าพูดจนถึงชีวิตทำมาหากินเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะทำมาหากินทั้งชาติติดหนี้ท่วมหัวเลยบางคนเซ็นชื่อใบเขียนชื่อเฉยๆนะว่ากินทั้งชาติก็ไม่มีจบมีสิ้นนะมีความแตกต่างกันมากมายอีกคนเนี่ยเขียนแต่ชื่อลงในกระดาษเท่านั้นเองร่ำรวยมากมายมหาศาลอีกคนหนึ่งเนี่ยนะทำงานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำเรียกว่าโอ้โหเหงื่อเนี่ยนะท่วมทุกวันเอ้ปีนี้จะใช้นี่หลุดหรือเปล่าเนาะคิดอยู่แค่นั้นเองอีกคนหนึ่งเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยก็โอ้ร่ำรวยมากมายมหาศาลถึงเวลาแทบจะมีคนป้อนให้นั่นแหละอันนี้เกิดจากเหตุนะน่าจะเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันบางคนก็ฉลาดนะดูสติปัญญาก็ไม่ต่างกันนะหัวดีเท่ากันอีกคนหนึ่งค้าขายพอได้จับปั๊บวิบัติทันทีเลยนะหนี้สินเนี่ยเข้ามามีรถก็ถูกชนอย่างเงี้ยนะมีอะไรก็เสียหายไปหมดอ่ะก็อีกคนหนึ่งโอ้ยรวยเอาทำอะไรก็ยังถูกอ่ะนะเขามาหลอกขายที่ให้ซื้อไปโอ้โหซื้อทิ้งๆคว่างๆอ่ะคือไม่รู้อ่ะไปดูตอนหลังโอ้โหราคามันท่วมหัวเหมือนกันโอ้บุญมันให้ผลเนี่ยนะแต่ถ้าบาปให้ผลเนี่ยโอ้โหอย่าว่าเลยเนี่ยนะร่างกายยังชีวิตยังรักษาไม่ได้เลยนะชีวิตร่างกายสรีระเนี่ยมีหัวยังรักษาหัวไม่ได้เลยนะก็ว่างั้นถ้าบาปมันให้ผลก็ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติแล้วศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งภวสมบัติศีลเนี่ยเป็นสมบัตินี่แปลว่าการถึงพร้อมภพที่ไม่ถึงพร้อมเขาเรียกว่าอะไรภพวิบัติภวะวิบัตินี้ได้แก่อบายทุคติวินิบาตนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้เขาเรียกว่าภพวิบัติเนี่ยนะถ้าหากว่าให้ทานมากๆแต่เราไม่มีศีลอย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นสุนัขแต่เป็นสุนัขที่ร่ำรวยมากเอาไหมไม่ดีนะเป็น พญาจงอางอย่างเงี้ยโอ้ขุมทรัพย์เนี่ยนะที่เรียกว่าทองทั้งถ้ำเลยนะเฝ้าอยู่ตัวเดียวนั่นแหละเป็นจงอางมีทรัพย์นี่เอาไหมทานนี่เป็นเหตุให้ร่ำรวยใช่ไหมแต่ศีลไม่ดีไปเกิดเป็นพญาจงอางเกิดเป็นงูเกิดเป็นหนูเนี่ยเฝ้าขุมทรัพย์เนี่ยก็ไม่ดีใช่ไหมอันศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งโภคเห็นเป็นเหตุแห่งภวสมบัติถ้าศีลดีเป็นเหตุให้เกิดในสุคติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยด้วยผลแห่งศีลเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแสดงว่ากรรมที่นำมาเกิดเป็นกรรมประเภทเป็นผลของศีลที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในสุคติโลกสวรรค์อย่าไปทำลายต้นทุนอันนี้เสียละอันนี้เหตุเนี่ยนะคือเพาะปลูกมาได้อยู่ได้กินทุกวันก็เพราะศีลนี่แหละที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างไรอย่างไรก็อย่าไปทำลายต้นเขาเดิมเนี่ยนะรักษาเขาเดิมชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์เสมอตัวถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยโอ้โหยับเยินเลยยับเยินเลยนะเสียหายมากเลยนะตอนต้นก็อยู่ดีๆก็มีทรัพย์สินตั้งมากมายพอลงทุนแล้วเอาหมดตัวเลยกันนี่งั้นถ้าหากว่าศีลไม่ดีก็ลักษณะนั้นนะที่จริงการรักษาศีลเนี่ยนะก็คือการรักษาชีวิตของเรานั่นแหละดูเหมือนว่าเรารักษาอย่างนั้นเพื่อเหตุผลอย่างนั้นรักษาเพื่อเหตุผลอย่างนี้แต่ก็เพื่อตัวเราจริงๆอ่ะสมมตินะถ้าพูดแบบข้างนอกก็คือการไม่เสพยาเสพติดเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ใครนะก็เพื่อประโยชน์แก่เรานั่นแหละการบริโภคอาหารทุกวันเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ใครก็เพื่อประโยชน์แก่เรานั่นแหละการขับรถถูกกฎเป็นต้นเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ใครก็เพื่อประโยชน์แก่คนขับนั่นแหละการรักษาศีลเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ใครเรารักษาศีลแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะมาแบ่งเอาดีไปจากเราได้ไหมไม่ได้หรอกมันเป็นของเราแท้ๆเป็นสมบัติที่ไม่สาธารณะต่อไฟไม่สาธารณะต่อน้ำไม่สาธารณะต่อโจรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าราชภัยโจรภัยมนุษย์ภัยอมนุษย์ภัยภัยเหล่านี้ทำลายไม่ได้สักอย่างเดียวแต่ขอให้มีบุญทั้งอย่างอันกุศลศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งภวสมบัตินะถ้าคนมีแล้วเนี่ยพูดก็ยิ้มหน่อยนะคนไม่มีเนี่ยพูดแล้วมันก็หมายมันพูดในสิ่งที่เราไม่มีทั้งนั้นนะเขาบอกงั้นเขาบอกว่าถ้อยคำปรารภศรัทธาเป็นคำชั่วของคนไม่มีศรัทธานะโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้ท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้คนเดรัจฉีนอกศาสนามาฟังนี่โอ้ยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะเหมือนกับพูดชมพระพุทธเจ้าคำหนึ่งเหมือนกับทิ่มหูครั้งหนึ่งอะไรพูดชมพระพุทธเจ้าร้อยครั้งกับทิ่มหูร้อยครั้งอะไรเพราะฉะนั้นถ้อยคำปรารภศรัทธาเป็นคำชั่วของคนไม่มีศรัทธาอันถ้อยคำปรารภศีลก็เหมือนกันเป็นคำชั่วของคนไม่มีศีลนะถ้ายิ่งพูดเรื่องศีลมากๆเท่าไหร่คนไม่มีศีลยิ่งโอ้ยระคายเคืองมันขัดเคืองหัวใจมันคันมันก็บอกว่าบางคนเนี่ยนะเท่าที่จะฟังมาเนี่ยก็บอกว่าไปปิดเทปเลยก็บอกว่าถ้าหากว่าเทปที่พูดถึงเรื่องศีลเนี่ยเดินไปปิดเลยฟังไม่ได้รับไม่ได้ก็ว่างั้นมันทำอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันขวางหูซะจนชนิดที่ว่าต้องไปปิดอ่ะไม่ปิดไม่ได้มันก็ต้องแตกแยกกันไปอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้อ่ะอันถ้อยคำปรารภศีลเนี่ยเป็นคำชั่วของคนไม่มีศีลวันถ้อยคำปรารภปัญญาก็เหมือนกันคนโง่โอ้ยรับไม่ได้จริงๆเลยมันคลายเครื่องมันฟังแล้วมันกลุ่มอกกลุ่มใจมันรำคาญมันอึดอัดคับแค้นไปทั้งหมดนั่นแหละมันก็ของเราก็สังเกตดูนะถ้าเราฟังเรื่องอะไรแล้วเราไม่ค่อยชอบเรื่องนั้นแสดงว่าเราไม่มีในเรื่องนั้นนะยังคุยถึงคนมีลูกกับคนไม่มีลูกนั่งคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มีลูกอย่าไปคุยเรื่องลูกกับเขาเด็ดขาดเลยก็ว่าไอ้นั้นในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าถ้าจะสนทนาวินัยนะให้ไปคุยกับวินัยทอนอย่าไปคุยกับพระอื่นๆนะไปคุยทั่วไปเรียราดไม่ได้นะนะถ้าหากว่าจะคุยพระสูตรก็ต้องไปหาพระธรรมกถึกจะคุยอภิธรรมก็ต้องไปหานักอภิธรรมมันจะไปเที่ยวคุยทั่วไปหมดฉันรู้อภิธรรมก็จะไปคุยกับพวกวินัยฉันรู้วินัยก็จะไปคุยกับพวกอภิธรรมคุยอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ทะเลาะเบาแวงกันสูงมากคุยกันคนละภาษาเข้ามาไงและอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่จัดเสนาสนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นเอตทัคคะเลยคือพระอะไรเนี่ยพระทัพพระมัลลบุตรนี่เป็นเอตทัคคะเพราะฉะนั้นท่านจะจัดกุฏินะพระวินัยทอนพระที่แตกฉานวินัยอ้าวชอบวินัยไปอยู่ร่วมกลุ่มกับพวกวินัยกลุ่มนี้ทำมากระถึกนะพวกนักพระสูตรไปร่วมกันพวกนี้อภิธรรมไปร่วมกันพวกนี้เดรัจฉานคาถาไปไว้ร่วมกันมันจะได้คุยถูกคอกันมันจะต้องแยกแยะคนให้มันเข้าประเภทเดียวกันให้ได้ไม่งั้นเนี่ยโหเรื่องราวเนี่ยลุกลามใหญ่โตเลยนะผิดพลาดเข้ามางั้น นะก็เหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยนะถ้าลองผิดท่าดูสิโอ้ยท้องไส้เสียหมดอ่ะทั้งขับทั้งถ่ายทั้งจะอาเจียนนะสารพัดสารพันมาเพราะมันผิดท่าเขาว่างั้นอันคำพูดก็เหมือนกันมันก็เป็นท่าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่าที่แตกต่างกันเนื่องจากจิตที่แตกต่างกันเนี่ยก่อปัญหาอย่างอื่นอีกมากมายมหาศาลนะเพราะฉะนั้นการใช้วาจาการสนทนาเป็นต้นก็เป็นเรื่องอะไรศีลนะขอให้เปล่งออกมาเมื่อไหร่นั่นเป็นเรื่องของศีลส่วนใหญ่นะการใช้วาจานี่เป็นเรื่องของศีลมันเป็นสิกขาในพุทธศาสนาใช้คำว่าสิกขาเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยนะแล้วก็วจีทุจริตควรงดเว้นวจีสุจริตควรศึกษาร่ำเรียนให้เข้าใจเพื่อที่จะได้ใช้อย่างถูกต้องลองดูนะถ้าหากว่าเราใช้วาจาวิบัตินะคำของเราแท้ๆไปนั่งไม่สบายใจอยู่ตั้ง3 วันยังไงเคยหรือเปล่าถ้าคำใดที่เราพูดแล้วก่อความเสียใจให้เราในภายหลังคำนั้นไม่ใช่ศีลอย่างแน่นอนคำนั้นเป็นวจีทุจริตอย่างแน่นอนนะถ้าเราพูดแล้วเราหงเสียใจมากหลังจากนั้นมาเนี่ยแสดงว่านั้นวิปฏิสารเกิดขึ้นเกิดจากถ้อยคำที่ไม่ใช่กุศลเนี่ยนะเกิดจากสิ่งนั้นไม่ใช่กุศลอย่างแน่นอนเกิดจากสิ่งที่เราทำแล้วไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ใช้คำอย่างดีแล้วนะเขาจะไม่เสียใจในถ้อยคำของเขาเพราะฉะนั้นกุศลจิตที่เกิดจากการใช้ถ้อยคำอย่างเป็นก่อความไม่เดือดร้อนใจก่อความไม่คับแค้นใจให้นั้นเขาเรียกว่ากุศลศีลย่อมนำมาซึ่งอวิปปติสารเนี่ยนะก็จะเป็นเหตุแห่งปีติปราโมทย์ต่อไปอีก อันที่จริงในเรื่องกรรมทั้ง3ทวารนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่นะพูดถึงว่าจำนวนที่มนุษย์ทำมากที่สุดนะครับวจีกรรมนี่ทำมากผมว่าไม่ใช่ครึ่งเดียวเป็นข้อนิดเดียวไอ้กายกรรมพูดถึงว่าทางด้านทุจริตนะครับทางด้านทุจริตเนี่ยทางกายก็ไม่มากเท่าไหร่นะแต่วจีทุจริตมันง่ายครับเพียงแต่เอ่ยปากเพียงแต่พูดเท่านั้นอ่ะแล้วเยอะด้วยดิครับแล้วก็เสียมากๆเลยเรื่องวจีนี่นะในบรรดาผู้ที่ทำกรรมชั่วทั้งหลายนี่ผมสังเกตดูถ้าจะวจีนี่ถ้าจะมาก แล้ววจีทุจริตนี่สามารถทำกรรมหนักๆได้มากมายมหาศาล แล้วก็จะนำมาซึ่งกายกรรมมโนกรรมตามมาอีกมากมายทีเดียวนะพูดถึงว่าทางกายนี่นะเรื่องฆ่าสัตว์นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพูดจริงๆนะเบียดเบียนเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะลักขโมยเขาก็ดูไม่ค่อยน่าจะมีมากมายอะไรนะแม้แต่ข้อกาเมก็ไม่มากมายอะไรมีไม่มากนะส่วนใหญ่นะสุราก็อาจจะมากหน่อยแต่ก็สุราก็มันยังไม่ได้จัดเป็นกรรมถือว่าเป็นทุจ ก็บอกว่าเป็นล่วง เนื้อ สงเคราะห์ประเภทเดียวกับกามีสงเคราะห์ประเภทเดียวกันกับกามี อยู่ในกรรมบท10 สงเคราะห์เข้าประเภทกามีเพราะว่าตกนรกไหม อ๋อสงเคราะห์ในข้อกามีเลยฮะ เจนพานเพราะว่าเป็นโพธพารมณ์เป็นพวกถึงเหมือนกันสัมปัตตะเหมือนกันเป็นอารมณ์ที่เป็นสัมปัตตะนะสงเคราะห์ลงประเภทกามีนะแล้วก็การดื่มสุรานี้เป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วก็โทษของการดื่มสุราเนี่ยไปอบายด้วยแล้วก็ผลอย่างเบาที่สุดมีความเป็นบ้าเป็นที่สุดเนี่ยนะพระพุทธพจน์กล่าวไว้อย่างนั้นเลย พูดถึงในเรื่องศีลนี่นะครับเจตนาเป็นศีลเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับกรรมบทเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือว่าเราก็วิรัติได้แต่เจตสิกเป็นศีลที่เป็นเรื่องของสัมมาวาจานี่นะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาโดยเฉพาะสัมมาวาจาจะปฏิบัติยากกว่าที่เป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลที่ว่าเป็นสัมมาวาจานี่นะจะต้องประกอบไปด้วยองค์ทั้ง5นี่ไม่ง่ายเลยครับไม่ทราบว่าคุณจุ๋มเห็นยังไงครับ เจตสิกศีลผมเข้าใจว่าเป็นทางมโนกรรมเพราะว่าท่านกล่าวไว้อยู่ในวิสุทธิมรรคก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของ อนัพิชาอัพยาปาทะสัมมาทิฏฐิแล้วก็วีรติอีก3 เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของทางมโนกรรม คือทั้งวีรติอีก3ด้วยเนี่ย ครับ เจนพานเพราะเจตสิกศีลนี้6อย่าง มี6อย่างด้วยกันคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอนัพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นเจตสิกศีลอันนี ้ทีนี้ที่พูดถึงเรื่องการกระทำผิดทางวาจาเนี่ยท่านถึงบัญญัติไว้ถึง4กายกรรม3วจีกรรม4เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมันถึงวาจาจะมาก และอย่างหนึ่งนะสังขารหรือว่าเหตุปรุงแต่งของวจีเนี่ยนะคือวิตกวิจารเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายวันหนึ่งนะวิตกวิจารค่อนข้างมากแต่เป็นประเภทอะไรนะเป็นอกุศลวิตกซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าอกุศลวิตกมากเท่าไหร่วจีทุจริตก็จะมากตามเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิจฉาสังกัปปะแล้วต่อด้วยมิจฉาวาจาเมื่อคนมีมิจฉาวาจาเท่าไหร่มิจฉากัมมันตะก็จะตามมาเท่านั้นเมื่อมิจฉาวาจากัมมันตะเกิดมิจฉาอาชีพก็จะตามมันมาเมื่อมิจฉาอาชีวะเกิดขึ้นนะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็นต้นก็จะตามมาอันเมื่อมิจฉาเหล่านี้พอกพูนบริบูรณ์ก็ไปเป็นมรรคเหมือนกันเพื่อไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกนั่นเองตามสมควรแก่อนุภาพแห่งเจตนานั้นนั้นอย่าลืมว่าในโลกนี้ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะนรกสวรรค์ไม่ใช่มีคนมาบอกว่าเออแกไปนรกนะแกขึ้นสวรรค์แกสมทำได้ขนาดนี้สมควรไปที่นั่นไปที่นี้ไม่มีคนตัดสินให้นะเท้าสักกะก็ไปสู่อบายเนี่ยบอกว่าโหใหญ่ที่สุดเนี่ยนะในภูมิในมนุษย์ดาวดึงจาตุมดาวดึงเนี่ยเท้าสักกะเนี่ยใหญ่ที่สุดเท้าสักกะเนี่ยนะถ้าจุตินะถ้าไม่เป็นพระอริยบุคคลก็ต่อที่อบายต่อไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามกรรมแม้แต่พญายมราชเนี่ยนะพญายมนี่คือใครเวมานิกะเปรตนะเป็นเปรตช่วงหนึ่งต้องไปทำงานแบบนั้นอ่ะอีกช่วงหนึ่งเสวยผลบุญอีกช่วงหนึ่งเสวยผลของบาปนั้นพญายมราชคือเวมานิกะเปรตนะตามอรรถกถาทูตสูตรเนี่ยนะนั้นจึงไม่มีใครเป็นใหญ่จริงๆนอกจากกรรมเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยเพราะเจตนานั่นแหละจะให้ผลที่สมควรที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นเนี่ยนะที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะด้วยอนุภาพของเจตนาในกรรมเก่าเนี่ยว่ามีอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยมาฟังธรรมทั้งคืนพอออกจากวัดถูกจับเลยไปประหารชีวิตบอกแกไปปล้นมานะถูกจับไปฆ่าง่ายๆอย่างนั้นแหละบอกแกไปฆ่าเข้ามาเอ้ยแกไปปล้นไปอะไรเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าอุบาสกมานั่งฟังธรรมทั้งคืนเหมือนกันตายโดยที่ไม่สมควรแก่กรรมเลยเนี่ยนะฟังธรรมทั้งคืนไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับที่ว่าสมัยใหม่โอ้ยบาปกรรมอะไรนักหนาเนาะมาฟังธรรมหรือว่าบุญบาปไม่มีผลจริงๆนะฟังธรรมทั้งคืนอ่ะถูกตัดหัวเลยเนี่ยแต่ก็เล่าว่าอดีตชาติเนี่ยนะจับคนไม่มีความผิดฆ่าไว้นะอดีตชาติเนี่ยถ้าพูดแบบเหตุใกล้เนี่ยดูเหมือนกับไม่ยุติธรรมใช่ไหมแต่ถ้าดูไกลๆเนี่ยยุติธรรมโอ้ยเจ้าชายสิทธัตถะเนาะไม่น่าจะต้องไปปฏิบัติผิดตั้ง6ปีเลยน่าสงสารท่านเนาะอะไรเนาะเวรกรรมอะไรทำให้ท่านไปปฏิบัติผิดก็บอกว่าเพราะปากไม่ดีนั่นแหละไปว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนไหมนะตอนนั้นอะอวิชชามันหุ้มห่อเนี่ยทำให้ทำกรรมชั่วพระพุทธเจ้าไม่น่าเลยไปที่ถูกชาวบ้านด่าอยู่7วันใครเคยมีคนด่า7วันไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกด่าอยู่7วันไม่ซ้ำเลยนะด่าอยู่7วันด้วยกันอ่ะจนพระอานนท์เนี่ยชวนหนีเลยขอข้าแต่พระผู้มีพระภาคโปรดนิมนต์เสด็จไปเมืองอื่นเถอะว่างั้นโอ้เป็นพระพุทธเจ้าถูกด่าอยู่7วันอ่ะพงศ์ก็บอกว่าเอ้ยทำใจไว้เถอะก็อดีตชาติเคยไปด่าเขาไปทำไงได้เคยว่าเขาไปแต่ที่จริงเนี่ยถ้าถามว่าประโยคะที่จะพระพุทธเจ้าไม่ให้ถูกด่าเนี่ยพระองค์ทำได้ไหมประโยคะบางอย่างทำได้แต่การที่พระองค์ต้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะเห็นอำนาจประโยชน์บางประการที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์เป็นต้นแต่ขนาดเป็นพระพุทธเจ้านะอากุศลวิบากยังให้ผลเมื่อวันก่อนๆ เนี่ยอ่านเรื่องเวรัญชกันมาในมาคัมภีร์วิพังเนี่ยนะคัมภีร์วิพังวินัยเรื่องแรกเลยเรียกเวรัญชกันในพระไตรปิฎกเนี่ยนะ45เล่มหรือ91เล่มขึ้นต้นก่อนเรื่องในการแรกเรียกว่าเวรัญชกันนะในเมืองเวรัญชาเวรัญชพราหมณ์เนี่ยไปกล่าวตู่แล้วเวรัญชพราหมณ์นี้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ในนั้นนะคนนิมนต์เนี่ยลืมไว้ลืมว่านิมนต์พระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าก็จำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชาพรรษานั้นทั้งพรรษาฉันข้าวม้านะข้าวม้าก็คือข้าวเปลือกเนี่ยไปนึ่งให้มันสุกเอาไว้เลี้ยงม้ามันก็ต้องเอาข้าวนั่นแหละมาพระอานนท์เนี่ยเอาไปปรุงมาถวายพระพุทธเจ้าฉันข้าวแดงอยู่พรรษาหนึ่งออกพรรษาแล้วเวรัญชาพราหมณ์พึ่งนึกได้อ้าวนิมนต์พระสมณะโคดมไม่ตายเลยขนาดเป็นพระโสดาบันนะเวรัญชาพราหมณ์เนี่ยเป็นพระโสดาบันอ่ะไม่น่าลืมเลยอ่ะอะไรขนาดนั้นเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้ยังลืมเลยอ่ะเป็นพระโสดาบันด้วยไม่น่าเป็นขนาดนั้นเลยองค์ก็บอกว่าอดีตชาติเนี่ยนะเคยด่าให้เขากินข้าวแดงไว้เคยด่าพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไว้นะไม่ควรกินแบบนี้ไปกินข้าวแดงโน่นว่างั้นอันกรรมอันนั้นก็ทำให้ฉันข้าวแดงอยู่พรรษาหนึ่งอันนะเพราะไอ้กรรมเนี่ยนะศึกษาให้ดีๆนะเพราะการใช้วาจาเนี่ยคือที่ไปที่มาแห่งชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะชีวิตของเราจะได้ดีจะตกยากก็อยู่ที่คำไม่กี่คำนั่นนะนะอิทธิพลของคำพูดเนี่ยทำให้ชีวิตได้ดีก็สุดยอดตกต่ำก็สุดซึ้งเหมือนกันนะก็อนุภาพของแต่ที่จริงวาจาเหล่านั้นมีอะไรเป็นสมุฏฐานมีจิตนะถามว่าจิตเหล่านั้นอยู่ๆมันเกิดขึ้นเลยได้ไหมไม่ได้อยู่ๆว่าความคิดนั้นจะคุณคนขึ้นมาเพล่งเลยไม่ใช่นะเกิดจากการสะสมมาเกิดจากปัจจัยด้านอื่นๆอีกเนี่ยนะเกิดจากปัจจัยด้านอื่นๆนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องปัจจัยเป็นอย่างดีกุศลจิตก็จะเกิดได้มากแต่ปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตของเราคืออัตตสัมมาปณิธินะการตั้งตนให้ไว้ชอบธรรมที่สุดตั้งเอาไว้เถอะไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็จะตั้งให้มั่นคงในพระรัตนตรัยว่างั้นเถอะในโลกนี้จะเชื่อพระพุทธเจ้านะอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นใครนะถ้าใครไม่ได้ศึกษาพุทธคุณมาสอนให้งมงายหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าหากว่าเรียนพุทธคุณมาไม่น่ามีปัญหาว่าพระพุทธเจ้ามีคุณขนาดไหนในโลกนี้ใครดีที่สุดเท่าพระพุทธเจ้ามีไหมในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าก็ตามพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศที่สุดนะอันถ้าหากว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่าไหร่พระพุทธเจ้าไม่ให้เราตกต่ำแน่นอนขอให้เรามีใจกับพระองค์เถอะพระองค์จะไม่ทิ้งเราอย่างเด็ดขาดเลยนะขอให้หมั่นตามระลึกเถอะพระองค์จะบอกเลยนะเธอควรทำอย่างนี้นะเธอควรพูดอย่างนี้นะโอ้ถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าเท่าไหร่นะคนนั้นเปอร์เซ็นต์ทรงพระไตรปิฎกได้สูงมากเพราะพระไตรปิฎกคือโอวาทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเชื่อใครสักคนก็ต้องพยายามถ้าเราเชื่อใครเนี่ยเราก็จะจำคำของคนนั้นได้ใช่ไหมถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็จะจำคำสอนได้เนี่ยนะอันถ้าหากว่าจำคำสอนแล้วปฏิบัติไม่ถูกนะแสดงว่าเต็มทีแล้วชีวิตเนี่ยนะขนาดมีแผนที่อยู่ในมือยังเดินหลงทางนี่ก็แสดงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆอ่ะ พูดถึงว่าประโยคสมบัตินี่นะวจีกรรมนี่นะเป็นประโยคที่ชัดเจนมากจะวิบัติหรือสมบัติเนี่ยด้วยวาจาเนี่ยด้วยวจีกรรมให้มีผลต่อวิบากให้ผลเนี่ยรวดเร็วมากเลยทั้งกุศลวิบากอกุศลวิบากนี่รวดเร็วมากๆเลยนะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องประโยคะก็ลองดูนะครับ ประโยคะสมบัติหรือวิบัติเนี่ยลองดูนะครับโดยเฉพาะวิบัตินี่เห็นชัดๆเลยง่ายมากเลยแล้วทำง่ายด้วย ขออนุญาตครับพูดถึงเรื่องกรรมแล้วก็วิบากเนี่ยครับที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อกี้นะครับเช่นพระพุทธเจ้าท่านต้องฉันอาหารม้าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าท่านอาจจะต้องปฏิบัติผิดตั้ง6ปีนะครับหรืออิสิทาสีก็ดีสมัยชาติของก่อนนั้นเป็นหนุ่มเป็นผู้ชายไปผิดภรรยาของผู้อื่นก็ต้องได้รับวิบากทีนี้เราเท่าที่สังเกตดูนะครับผู้ที่มีบุญวิบากพอหมดวิบากก็เสริมบารมีพอดีก็เป็นที่น่าสังเกตอายกตัวอย่างเช่นพระพุทธองค์ที่ว่าปฏิบัติผิดตั้ง6ปีคือทำทุกกิริยาเนี่ยครับก็พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ทำที่สุดไม่มีใครที่จะถึงเท่าพระพุทธองค์ในการทรมานแล้วเพราะฉะนั้นท่านใช้หลักอันนี้สอนนะครับปัญจวัคคีย์นะครับว่า คือเป็นยอดของผู้ที่ ทรมานตนแล้วเป็นยอดของฌานแล้วนะครับก็สิ่งนั้นก็ค่อยๆมาพลิกผันเป็นสิ่งที่ดีคือท่านจะเป็นถ้าท่านจะไปสอนในเรื่องทุกกิริยาก็ดีเรื่องฌานก็ดีไม่มีใครเหนือพระพุทธองค์ทีนี้มาดูอิทิทาสีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ใช่สมมุตินะคือเนื่องจากไปผิดภรรยาผู้อื่นนะก็ต้องมาหรือทำให้สามีภรรยาเขาแยกกันเพราะฉะนั้นอิทิทาสีนะฮะไปอยู่กับใครไม่ได้เลยครับเขาเลิกหมดนะสามีคนแรกเป็นเศรษฐีนะมีทรัพย์สมบัติพอๆกันกับบิดาของตนเองนะครับอยู่ได้เดือนเดียวขอเลิกนะอยู่ไม่ได้ร่วมเดือนกันไม่ได้ถ้าพ่อไม่ผมเลิกผมก็หนีเลยไม่อยู่นะสามีคนที่สองก็อย่างเดียวกันสามีคนที่สามเป็นขอทานซึ่งคุณพ่อไปเจอที่กลางถนนเพราะเป็นลูกเขยพวกเธอนะครับกลากันเลยเลิกถือเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ ให้ทำงานที่ดีอยู่ได้15วันนะบอกพ่อผมขอเลิกเถอะผมขอกลาคืนนะครับ ผมจะไปขอทานดีกว่าดีกว่าที่อยู่กับอิทธิทาสีคนนี้นะครับถ้าสามีคนแรกไม่ยอมเลิกนะ อิทธิทาสีไม่ได้เป็นพระอรหันต์คนที่สองที่สามไม่ยอมเลิกแม้แต่คนขอทานไม่ยอมเลิกด้วยเงี้ยคนขอทานเลยครับโอกาสที่จะได้เป็นพระอรหันต์นั้นไม่มีเลยอันนี้คล้ายๆว่ารับบิบากด้วยแล้วก็สั่งสมบารมีไปด้วยในพร้อมๆกันนี่ขอความเห็นจากพระอาจารย์ด้วยครับผม ฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะบาปมันให้ผลก่อนนะเขาเรียกว่าคนเนี่ยสุขแล้วค่อยสุขทีหลังนะไปทำอะไรก็ได้ให้มาทุกข์ที่สุดแล้วจะได้สุขในภายหลังเหมือนกับนักบวชนอกศาสนาส่วนใหญ่เขาเข้าใจว่าบุคคลจะได้รับความสุขต่อเมื่อทุกข์ซะก่อนนะแล้วเหตุผลตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยพระองค์ได้ปฏิเสธไว้ว่าที่พระองค์บรรลุเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากการบำเพ็ญทุกขกิริยาเหล่านั้นแม้แต่เม็ดเดียวเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแต่เพราะว่าไอ้เรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะมันสัมพันธ์กันดูเหมือนว่าขนาดพระพุทธเจ้าไปทำตัวให้ทุกข์ก่อนเห็นไหมพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือยกตัวอย่างเนี่ยคนบางคนเนี่ยจะต้องไปเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมเขาทำเงือทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยนะเขาจึงร่ำรวยเป็นต้นเนี่ยก็เลยมองชีวิตเป็นไปในลักษณะนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยนะกรรมบางอย่างพอกำลังของกรรมอันนั้นสางซาลงไปผลบุญก็ให้ผลในระหว่างพอดีเลยยกตัวอย่างเช่นไปทำชั่วเนี่ยนะไปปล้นเข้ามาแล้วร่ำรวยมากมายมหาศาลเนี่ยนะนึกว่าไอ้ที่ร่ำรวยนี่เพราะผลแห่งการปล้นเนี่ยนะที่จริงก็ดูเหมือนเรื่องเดียวกันเลยนะชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรมมานะเราจะเหมือนกับว่ามองอะไรเป็นเรื่องเดียวกันตลอดที่จริงนะขณะที่ปล้นกับขณะที่ร่ำรวยเนี่ยโดยชวนะโดยวิถีแล้วคนละขณะคนละตอนมาจากคนละเหตุคนละผลคนละกรรมเลยแต่ชีวิตมันมีสันตติคือความสืบเนื่องไปแห่งรูปสันตติและนามสันตติความเป็นไปสืบเนื่องของรูปของนามที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะอกุศลกรรมบางอย่างซึ่งเหตุไกลเนี่ยนะมาให้ผลช่วงหนึ่งพออกุศลกรรมเหล่านั้นสางซาลงไปกุศลกรรมบางอย่างมาให้ผลสวมต่อขณะนั้นต่อทันทีเลยแต่ทีนี้เราเลยมองเป็นเรื่องเดียวกันอ้าวเห็นไหมขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบำเพ็ญผิดก่อนนะท่านจึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบางองค์นะไม่ต้องไปทำผิดอะไรเลยนะออกบวชเนี่ยสบายสบายบวช7วันเป็นพระพุทธเจ้าเลยเหมือนกันนะแบบสบายสบายไม่ต้องไปบำเพ็ญทุกขะกิริยาอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาพุทธประวัติในพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะไม่มีใครไปทำทรมานแบบนี้สักองค์เลยแต่พระพุทธเจ้าที่องค์นี้ที่ทำทรมานเนี่ยเพราะวจีทุจริตที่เคยเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยทำวจีทุจริตบางอย่างเอาไว้ทำให้ไปปฏิบัติผิดพระพุทธเจ้าบางองค์ก็บวชเนี่ยนะเที่ยวจาริกตามคำนิคมชนบทราชธานีมีลูกศิษย์เป็นบริวารเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเดินติดตามไปเนี่ยพอใกล้ๆจะบรรลุนะพระองค์หลีกเล้นจากบริษัทแล้วไปนั่งที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่างั้นเนี่ยบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องทำให้ตัวให้มันทุกข์มันยากมันลำบากมันทรมานอะไรหรอกบางคนเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นจะต้องให้สามีหย่าซะก่อนแล้วจึงจะเป็นพระอรหันต์ยกตัวอย่างพระเ ขมาเถรีเนี่ยนะมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยความที่ท่านมีบุญมากเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระราชสามีเนี่ยซึ่งเป็นพระโสดาบันนางเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามวัดว้าไม่ค่อยจะเข้าว่างั้นเถอะพระเจ้าพิมพิสารก็วางแผนทํายังไงนะจะให้ภรรยาเนี่ยไปฟังธรรมให้มเหสีเนี่ยไปฟังธรรมก็สั่งให้พวกนักแต่งเพลงเนี่ยนะบทกวีแต่งกลอนรําพันพรรณนาถึงวัดเวฬุวันเนี่ยงามดีดีจริงๆว่างั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมน่าบันเทิงโอ้ยจนใครฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเที่ยวสวนเวฬุวันว่างั้นอ่ะนางนี่ก็อยากจะไปก็ได้ฟังเพลงแล้วก็อยากจะไปเที่ยวสวนเวฬุวันไปขออนุญาตพระราชสามีคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็บอกว่าเออถ้าเธอไปนะยังไงยังไงเธอต้องก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้นะค่อยกลับว่างั้นแล้วบอกถ้าไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนอย่ากลับมานะเสร็จแล้วสั่งทหารที่ไปดูแลอย่างไรก็ช่างด้วยเหตุผลใดก็ตามต้องให้พระนางเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้นะเสร็จแล้วนางก็เที่ยวไปเรื่อยๆอยากจะกลับอ้าวจะกลับทหารไม่ให้กลับบอกไปทางนี้ทางนี้ทางนี้จนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านางนี่ถือว่านางเนี่ยเลอโฉมงามที่สุดในเมืองราชคฤห์สมัยนั้นไม่มีใครงามเพราะเป็นมเหสีนี่ก็เลยพระพุทธเจ้าก็รู้ว่านางเนี่ยติดในความงามมากพระองค์ก็เลยเนรมิตผู้หญิงอีกคนหนึ่งขึ้นมาให้ยืนพัดพระองค์ใกล้ๆตรงนั้นแหละซึ่งงามล้ำมนุษย์แต่ไม่ถึงเทพว่างั้นก็สวยเกินนางแล้วนะนางเนี่ยไปเห็นปั๊บก็นั่งตรวจดูตัวเองเลยนะคนอื่นเนี่ยเวลาเห็นคนอื่นจะนึกถึงตัวทันทีเลยนะมันนึกถึงเออเราเนี่ยนะเขาบอกว่าขอไปเป็นคนหญิงรับใช้ผู้หญิงคนนั้นยังไม่คู่ควรเลยเขาว่างั้นอย่าว่ายกตัวไปเทียมเสมอเลยนะไปขอปรนิบัติรับใช้หญิงคนนั้นก็ยังไม่คู่ควรเลยเดี๋ยวไปทำให้ความงามของนางอับแสงลงเพราะเราว่างั้นทีแรกที่เคยสำคัญว่าตัวเองเนี่ยงามที่สุดเนี่ยก็ละความสำคัญอันนั้นไปแล้วพระองค์ก็ทำแสดงให้เกิดสรีระที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงกับตายหายไปต่อหน้าต่อตาตรงนั้นแหละแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมนางฟังจบเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยนะว่าอะไรจะสบายขนาดนั้นอย่างนึงคนมีบุญตัวอย่างเลยนะขนาดไม่อยากไปเนี่ยพอไปแล้วบรรลุเลยนะถ้ามีบุญอีกอย่างนึงนะอย่างลูกของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยไม่อยากฟังธรรมพ่อไม่อยากฟังธรรมพ่อก็ทำยังไงเออไปฟังธรรมเถอะพ่อจ้างกันแล้วกันไปวันละพันวันละพันไปฟังธรรมมาไปก็ไปนอนหลับอย่างเดียววันหลังมาพ่อเพิ่มรางวัลให้อีกถ้าหากว่าฟังจำได้สักคาถาหนึ่งกลับมานะพ่อจะเพิ่มให้อีกเท่าตัวเลยเอาโอ้ยวันนั้นพระพุทธเจ้าเล็งอัธยาศัยคนนี้จะบรรลุเหมือนกันพระองค์ก็แสดงธรรมแล้วพระองค์อธิษฐานไม่ให้จำได้ที่จริงเขาคิดว่าเขาจะจำได้สักคาถาหนึ่งเขาก็จะหลับต่อแล้วเช้าไปเล่าให้พ่อฟังก็ได้สองเท่าจะเอาค่าจ้างอย่างเดียวนะไม่สนใจเลยนะวันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงบรรลุเลยพอบรรลุเนี่ยทุกวันเนี่ยวันที่เขารับจ้างไปฟังธรรมเนี่ยนะไปถึงบ้านเนี่ยเขาจะขอพ่อจ่ายก่อนจึงกินข้าวแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเศรษฐีเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับนิมนต์พระพุทธเจ้าไปด้วยเขาเนี่ยเดินตามไปทีนี้พอไปถึงเนี่ยพ่อเนี่ยควักจ่ายให้ก่อนทันทีเลยนะเขาอายพระพุทธเจ้าอายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไปด้วยนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าไงสิคือหาบดีเรื่องเป็นยังไงมาก็เล่าให้ฟังว่าจ้างลูกเนี่ยไปฟังธรรมมาตัวเองเนี่ยอายพระพุทธเจ้าเหลือเกินอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกนี่มันจะเอาเงินอย่างเดียวใช่ไหมแต่ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันอ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิอีกนั่นแหละนะไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่ได้ปิดอบายอะไรแต่พระโสดาบันเนี่ยปิดอบายเพราะฉะนั้นทรัพย์อย่างนั้นเนี่ยไม่ทำให้ลูกนี่ยินดีแล้วละว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีบุญจริงๆนะเดี๋ยวคนอื่นต้อนไปเองอ่ะนะขอให้สะสมบุญให้เพียงพอแต่คนที่ไม่ค่อยมีบุญเนี่ยจะต้องทุกข์ทรมานมาก่อนอย่างเช่นนางปตาจารากว่านะเราก็ดูเหมือนนางปตาจาราเรียนรู้ชีวิตมาทุกอย่างจึงเป็นเอตทัคคะด้านพระวินัยแต่จริงไม่ใช่บาปกรรมบางอย่างทำให้นางเนี่ยนะระหกระเหเร่ร่อนใจชีวิตทุกๆยากๆลำบากมีสามีก็ตายมีลูกก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็เผาในเชิงตะกอนเดียวกันเนี่ยชีวิตเนี่ยจนถึงกับเป็นบ้าหลังน้ำตาร้องให้ไปทุกคนทุกแห่งผ้าผ่อนหลุดลุ่ยหมดจึงเรียกปตาจาราผ้าชิ้นเดียวยังไม่เหลือเลยก็ว่ากันตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเป็นเอตทัคคะด้านพระวินัยภิกษุณีเนี่ยนะที่จริงอ่ะที่ไปทุกทรมานอันนั้นเนี่ยชีวิตที่มันตกต่ำถึงขีดสุดๆถึงกับว่าแค่ว่าผ้า คลุมเนื้อคลุมตัวยังรักษาไม่ได้นี่ก็ถือว่าชีวิตที่ตกต่ำที่สุดและบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่ก็ตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าที่บรรลุเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่เพราะไปทุกข์อันนั้นมาเนี่ยนะแต่เพราะกรรมบางอย่างเนี่ยนะอุปนิสัยบางอย่างที่สะสมมาทำให้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าบาปกรรมบางอย่างทำให้ทุกข์ทรมานชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะอันคนบางคนถ้าหากว่ามองชีวิตไม่ตลอดสายแยกผลบุญผลบาปไม่ออกก็นึกว่าเออนะไปทำอะไรให้มันทุกข์ทรมานซะก่อนแล้วก็จะได้ดีเองอย่างเช่นไปปฏิบัติทำไปทำให้มันทุกข์ทรมานที่สุดเดี๋ยวจะได้เกิดการตรัสรู้ธรรมใช่ไหมไปทำตัวอดๆยากๆทุกๆยากๆลำบากลำบากซึ่งไม่ได้เป็นไปตามคำสอนคิดทฤษฎีปฏิบัติขึ้นมาเองขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันทรมานที่สุดให้มันเจ็บปวดที่สุดแล้วอ้างเนี่ยที่ฉันได้ดิบได้ดีเพราะฉันทำแบบนั้นมาเห็นไหมขนาดพระพุทธเจ้ายังไปทำตัวให้ทุกข์ทรมานก่อนพระองค์จึงได้บรรลุธรรมแต่ทีนี้ก็ขอให้คิดให้ดีว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยการบรรลุธรรมนี่บรรลุอะไรบรรลุอย่างไรบรรลุเมื่อไรเป็นต้นเนี่ยนะเนี่ยนะบรรลุเพราะไม่ฉันข้าวใช่ไหมถ้าหากว่าบรรลุเพราะไม่ฉันข้าวนะคนไข้ที่จะผ่าตัดเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาหมอมให้กินข้าวไหมมันก็น่าจะบรรลุกันนะใครที่ผ่าตัดมาแล้วก็น่าจะบรรลุกันมาเกือบหมดนะข้าวก็ไม่ได้กินนี่แต่ไม่ใช่นะไม่ได้บรรลุเพราะไม่ได้ทานข้าวเพราะการบรรลุเพราะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะ การที่เราไปศึกษาที่ผิดๆมานี่ทำกรรมอะไรไว้ครับหรือว่าต้องไปทำอย่างนั้นมาก่อนถึงจะมาเปรียบเทียบไปเห็นเออนี่ผิดนี่ถูก คงเขาบอกว่าไม่ต้องอย่างนั้นนะมั้งนะคือเราไม่ต้องไปทำตัวให้ป่วยซะก่อนเนี่ยนะโอ้ยป่วยทรมาเออนี่หายแล้วไงเมื่อก่อนเนี่ยฉันเห็นแล้วความแตกต่างไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นละมั้งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ท่านทักของอาตมาเองก็หมายเราคงทั้งสารวัตรเนี่ยนะเขาบอกว่าเดินลุยป่าเนี่ยนะที่น้ำจะไม่เกาะเกี่ยวเนี่ยมันคงยากเมื่อเราท่องเที่ยวไปในป่าแห่งมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฏฐิมันคงยากคงจะติดเนื้อติดตัวมาบ้างแต่ยิ่งไอ้อุปนิสัยประเภทอสังขาริกเนี่ยมันได้อะไรลงไม้ลงมือเข้าไปแล้วนี่แหมเขาบอกว่าทำเหตุแค่หน่อยเดียวเนี่ยนะให้ผลทั้งชีวิตเลยก็มีเออคำเดียวนะติดคุกทั้งชาตินะเป็นได้ไหมคำพูดคำเดียวนะติดคุกทั้งชาติบาปกรรมเนี่ยนะถ้าเราทำบางอย่างเนี่ยนะบาปคำเดียวเนี่ยนะโอ้ทุกข์ไปอีกนานคำพูดคำเดียวของเรามีผลต่อชีวิตของเราอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำเราสะสมจึงน่ากลัวเหมือนกับบุรุษสองคนที่จับไปฉุดไว้ในหลุมฐานเพลิงอ่ะมันน่ากลัวทั้งนั้นนะเจตนาโดยที่สุดแม้แต่เจตนาที่เป็นบุญก็น่ากลัวถามว่าทำไมจึงน่ากลัวแก่ทุกวันเนี่ยเพราะผลของบุญหรือผลของบาปร่างกายของเราเกิดมาจากผลของบุญนะแต่ที่แก่ชราอยู่ทุกวันเนี่ยผลของบุญนะแก่เพราะผลของบุญก็ยังมีชาติเนี่ยนะเป็นไปกับชาติมีชราติดตามมีมรณะห้ามหันอาศัยชาติชรามรณะก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสสุขไหมล่ะนี่ผลของบุญนะทุกวันเนี่ยอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานระเหตุเหร่ร่อนอยู่เนี่ยผลของบุญทั้งนั้นเนี่ยอะไรนะยืนเนี่ยก็ผลของบุญนะดูถ้าเทียบกับบาปบุญดีที่สุดแต่เมื่อเทียบแล้วบุญก็ยังเศร้าหมองผลของบุญก็ยังเศร้าหมองเพราะฉะนั้นบุญและผลของบุญเหล่านี้จึงเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะบุญเนี่ยนะเป็นกรรมนี้เป็นสมุทัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวบุญก็ยังเป็นสมุทัยเพื่อให้ผลเป็นชาติชราและมรณะต่อไปเพราะฉะนั้นควรที่จะเบื่อหน่ายแม้กระทั่งผลของบุญเบื่อหน่ายแม้กระทั่งในตัวบุญเห็นบุญและผลของบุญมีสภาพไม่ต่างกันเกิดด้วยปัจจัยเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เป็นปัจจัยให้ผลอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นสาระความเป็นแก่นสารความจีรังยั่งยืนความเป็นของน่ายินดีเป็นของน่าเพลิดเพลินก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นพระภิกษุสมัยแต่ก่อนเนี่ยท่านคำนึงเลยว่าถ้าหากว่าท่านจะตายในขณะนี้สวรรค์ท่านไม่ได้สงสัยเลยว่างั้นเขาบอกว่าถ้าชีวิตของท่านจะมรณภาพตรงนี้ท่านไม่สงสัยเลยในการตายอันนั้นแต่ท่านรังเกียจเหลือเกินจะตายแบบคนมีกิเลสว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าสังสารวัฏสุคติเป็นต้นเนี่ยหาไม่ยาก นะการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาที่รับว่ายากยากนี่ก็นับว่าไม่ยากถ้าเทียบกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการเราเกิดเป็นมนุษย์พันชาติแสนชาติไม่ใช่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกสักองค์หนึ่งนะเป็นของยากเพราะฉะนั้นการเกิดมนุษย์เมื่อเทียบกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากกว่าเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กาลเวลาเหล่านี้ผ่านพ้นไปเนี่ยนะเราเกิดทันพระผู้มีพระภาคน่าจะได้บรรลุอริยคุณอริยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคือเราน่าจะมีส่วนแห่งมรดกอันนั้นด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากมายมหาศาลนะทรัพย์สมบัติที่เรียกว่ารัตนะของพระองค์ประกอบไปด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8สมถะวิปัสสนาวิชชาวิมุตติเป็นต้นเราน่าจะได้อริยทรัพย์อันนั้นติดตามพระองค์มามั่งนะขอแบ่งมามั่งนะแหมน่าจะได้นะน่าจะให้ได้มีสมบัติติดตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะสวดมนต์ไหว้พระแต่ละครั้งก็ด้วยกุศลเจตนาเหล่านี้ขอจงเป็นไปเพื่อมีส่วนแห่งทรัพย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แล้วนะพระราหุลเนี่ยไปขอทรัพย์ที่เป็นโลกิยะไปขอแก้วแหวนเงินทองจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหยิบยื่นอริยทรัพย์ให้เลยจับพระราหุลบวชเหมือนกันนะถ้าพูดแบบธรรมดาแบบเรานี่ไม่น่าเลยนะช่างใจจืดใจดำเขาไปขอแก้วแหวนเงินทองเนี่ยไม่น่าเลยจับบวชซะเลยอดเลยกันเนี่ยอดใช้แก้วแหวนเงินทองเลยที่จริงเนี่ยเราเห็นเฉพาะทรัพย์ภายในเห็นทรัพย์ที่ใช้ตาเนื้อมองเห็นแต่ทรัพย์คือที่ต้องอาศัยตาปัญญาที่จะเห็นไม่ค่อยมองเห็นกันเอางี้ถ้าลูกจะบวชกับลูกจะเรียนจบชั้นปริญญาจะเอาไหนแล้วก็บอกเออต้องเห็นทรัพย์ภายนอกก่อนนะเอาจบปริญญาก่อนแล้วค่อยบวชยังกันเหนียวอีกหน่อยก็บอกว่ายังบางท่านก็แซวเล่นๆก็แซวคำๆมันนะไอคนนี้มันฉลาดเป็นหมอคนนี้มันแข็งแรงเป็นทหารไอคนนี้ทันคนเป็นตำรวจไอคนนี้ไม่ค่อยนี่ปั๊มปั๊มเพ้อเพ้อไปบวชทำไมมีแต่คนประเภทนี้มาเข้าวัดเข้าวาศาสนาจะอยู่ได้ยังไงเราก็เห็นทรัพย์ที่เป็นอวินิโพครูปมีค่ามากนะแต่ว่าทรัพย์ที่เป็นโลกุตระทรัพย์เนี่ยนะเราเห็นค่าน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่เห็นค่าของอริยทรัพย์เหล่านั้นนะสังสารวัฏจึงหาเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่พออยู่ในสังสารวัฏที่ไม่ต้องหลั่งน้ำตาเพราะสังสารวัฏเป็นไปได้ไหมมีครอบครัวแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะครอบครัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องได้แผลมาคนละเวิร์ดคนละวะนั่นไงสวนกุหลาบไม่ได้มีแต่ดอกอย่างเดียวใช่ไหมไอ้คนที่มีบุญก็ใช้แต่ดอกไอ้คนที่บุญไม่มากนะก็ทั้งดอกทั้งกว่าจะเด็ดได้ดอกหนึ่งเนี่ยนะโหแผลเต็มตัวไปหมดเลยมันครูดไปโอ้ยไง สวนกุหลาบครับเวลาก็เสียพงแล้วนะครับพระคุณเจ้าท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมครับสมบูรณ์แล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาที่ชั้นมัสการถามมีเปล่าครับนี่เดี๋ยวครับใช้โปรใช้ไมค์เดี๋ยวครับ ถามอาจารย์สกอร์ครับอุปสมานุสติเนี่ยครับจะระลึกยังไงพระนิพพานเราก็ไม่เคยถึงนะฮะ นิมนต์พระคุณเจ้าช่วยด้วยนะครับมันเป็นยังไงระลึกยังไงอุปสมานุสตินิมนต์ให้ไมค์ทางโน้นหน่อยครับช่วยๆกันบ้างแบ่งๆบุญกันทั่วหน้าคำว่าอุปสมานุสติเนี่ยนะคำว่าอุปสมานุสตินั้นคือการตามระลึกถึงสภาพที่สงบจากสังขารคนที่จะระลึกถึงอุปสมานุสติได้คนนั้นจะต้องรู้จักสังขารธรรมเป็นอย่างดีรู้ว่าสังขารธรรมเนี่ยเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเกิดจากปัจจัยมากมายมหาศาลแต่มีธรรมะอย่างหนึ่งที่สงบระงับจากสังขารอันนั้นแต่ว่าคนที่จะระลึกถึงธรรมะอันนี้ได้ดิบได้ดีจริงๆจะเป็นพระอริยสาวกแหละจึงจะตามระลึกได้ดีจริงๆเพียงแต่ของเราก็อาศัยระลึกตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านั่นสงบนั่นประณีตเนี่ยนะนั่นเป็นธรรมะที่ ไม่มีอารมณ์ว่างั้นเถอะเป็นอารมณ์ของอริยมรรคเป็นธรรมะที่สงบร่มเย็นดีที่สุดว่างั้นนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังนะอะไรนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังอะไรเงี้ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเนี่ยว่างจากบาปอกุศลทั้งหมดเป็นอย่างยิ่งว่างจากสังขารทั้งหมดธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันธ์5กายเรื่องขันธ์5อายตนะธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะแต่ก็เป็นธรรมายตนะเพราะคนที่จะตรึกหรือเจริญอนุสติเหล่านี้ได้คนนั้นรู้เรื่องสังขารรู้เรื่องของเหตุเรื่องของผลเรื่องของปัจจัยเป็นอย่างดีจึงจะรู้ว่าสังขารเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นไปนิพพานนี้ไม่เป็นไปสังขารนี้เกิดขึ้นนิพพานไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะสังขารเนี่ยเป็นภัยเป็นของน่ากลัวแต่นิพพานไม่มีภัยเป็นนิพพานเนี่ยเป็นของเกษมคือสามารถแยกแยะฝั่งนี้ฝั่งโน้นนะถ้าพูดอีกในหนึ่งเขาบอกว่าฝั่งนี้ไม่ปลอดภัยฝั่งโน้นปลอดภัยก็สมมติเหมือนกับคนที่ต้องการจะอพยพไปสักแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยนะแสดงว่าเห็นโทษของที่นี่ใช่ไหมสมมติว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมีภัยมีข้าศึกมีสงครามข้าวยากมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลโจรชุกชุมข้าศึกสงครามนี่มากมายมหาศาลมีประเทศอยู่ณแห่งหนึ่งที่ไม่มีภัยในลักษณะเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่สงบระงับจากภัยทั้งหลายเหล่านี้เราก็เลยต้องการอยากจะอพยพจากที่ณแห่งนี้ไปณตรงนั้นพระผู้ที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเห็นว่าสังขารรูปนามขันธ์5เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแต่นิพพานเที่ยงรูปนามขันธ์5เป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่นิพพานไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เศร้ามองรักคนไปด้วยกิเลสนิพพานไม่มีปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอะไรกันนะก็เกิดการเปรียบเทียบในลักษณะนี้อันคนที่จะเจริญอุปสมานุสติได้ดีจริงๆเนี่ยนะคนนั้นจะต้องแตกฉานในพระธรรมคำสอนเป็นอย่างมากและอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ดีระดับโลกียะนั้นน่ะจะต้องได้นิพพิทายานหรืออาทีนวญาณ นะได้ญาณในระดับนี้แล้วจึงจะสามารถตามระลึกได้อย่างลึกซึ้งแต่ถ้าธรรมดานี่ก็ค่อนข้างก็ฝันยังไม่เคยเลยนะ ก็ลองไปดูในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามะนะไปดูนะหน้า254ไปดูเพราะว่าการระลึกพวกนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบตนนั้น เจนพาน ว่าถ้าหาว่านิพพานเป็นยังไงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้ามันเช่นเปรียบเทียบบอกว่าความบังเกิดเป็นภัยความไม่บังเกิดเป็นสุขอย่าง น ี้นะครับ ความ เป็นไปเป็นทุกข์ความไม่เป็นไปเป็นสุขนะความเศร้าเป็นภัยความไม่เศร้าโศกอย่างนี้พอจะเห็น เจนพัน ความปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งอะไรนี่นะครับเปรียบไปเรื่อยเลย เจนพัน ความตายเช่นความตายเป็นสังขารความไม่ตายเป็นนิพพานก็ไปดูได้ในปฏิสัมภิทามรรคถ้าจะ มีอยู่นะปฏิสัมภิทามรรคในเล่ม68เล่ม68ในสุตตมยญาณอภิญญยนิเทศแห่งหนึ่งแล้วก็นิพพิทายานนะนิพพิทายานอีกแห่งหนึ่งมีอยู่2แห่งด้วยกันนะที่อธิบายค่อนข้างที่แยกแยะให้เห็นความเป็นสังขารและนิพพานเนี่ยนะแต่รู้ว่าปลอดภัยกันแล้วกันนะก็อย่างว่าเพราะเราไม่เห็นโทษของภัยเท่าไหร่ก็จะเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นโทษของโรคนะเราจะไม่เห็นค่าของการหายโรคเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าไม่เห็นโทษของความร้อนจะระลึกถึงคุณของความเย็นไม่ได้เพราะเรื่องสังขารนี่มีความสำคัญนะเข้าใจเรื่องรูปนามขันห้าแล้วเห็นรูปนามขันห้าว่าเป็นภาระเมื่อไหร่นะเมื่อนั้นจะเห็นคุณของนิพพานมากเท่านั้นภาระเวปัญจขันธาเนี่ยนะเมื่อไรที่เห็นขันธ์5เป็นภาระเนี่ยนะเมื่อนั้นจะทราบซึ่งในคุณของนิพพานเยอะนิพพานไม่มีภาระคือรูปนามขันธ์5เหล่านี้ให้หนักเลยอย่างนั้นนี่ก็เลยเวลาพอสมควรแล้วนะ